ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธวัชเช้าเรื่องคนรวยที่ทำลายตนและทำลายโลกโดยพ่อท่านสมณภูทิรักเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2547เนื่องในงานมหาปวารณาครั้งที่23ณพุทธสถานปฐมสุขขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ทีนี้ก็มาถึงวาระของสโลกประจำปีหลงแต่รวยก้าวหน้า รวยแล้วก็ขีดก้าวหน้าหลงแต่รวยขีดก้าวหน้าหมายความว่าจะหลงแต่รวยแต่ก้าวหน้าอะไรเนี่ยหลงแต่รวยก้าวหน้าไม่มุ่งศึกษาการลดกิเลสไม่มุ่งศึกษาการลดกิเลสกู้ประเทศไม่ได้เอ๋บอกใครวะ หลงแต่รวยก้าวหน้าไม่มุ่งศึกษาการลดกิเลสกู้ประเทศไม่ได้บอกบุตรเราต้องบอกไปถึงบุตรเราไม่บังอาจไปบอกท่านผู้ที่ไม่บังควรหรอกเราไปบอกท่านไม่ได้ท่านใหญ่ผู้ใหญ่เราไปบอกไม่ได้ราชเราไม่ได้ผู้ใหญ่ต้องยกไว้แล้วก็เป็นความหมายที่ย้ำยืนยันเพราะทุกวันนี้นี่ทุนนิยมก็ดีโลกีก็ดีหลงในเรื่องของความรวยหลงในเรื่องของการก้าวหน้าอะไรก็ไม่รู้ก้าวหน้าตาพึดแฟชั่นก็ก้าวหน้านะแฟชั่นนี่ก้าวหน้าถึงขนาดถ้าผู้หญิงไปเป็นนางแบบเนี่ยไม่ใจกล้าไม่ได้ขึ้นแคทวอล์กต้องใจกล้านะอย่างน้อยที่สุดก็ต้องวับวับแวมแวมอย่างดีต้องอลังชังนี่คือความก้าวหน้ารัฐบาลก็กำลังจะส่งเสริมแฟชั่นด้วยฟังแล้วก็ห่อเหี่ยวหัวใจนะคือไปส่งเสริมในสิ่งที่มันจัดจ้านในสิ่งที่มันดิบสิ่งที่มันยิ่งจะว่าดิบก็ดิบจะว่าเน่าก็เน่าทั้งดิบทั้งเน่าคือมันไม่ได้พอดีคือมันไม่ได้ถูกต้องมันมากไปแล้วจัดจ้านไปแล้วไม่เข้าใจความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยความหรูหราความใหญ่โตมากมากก้าวหน้าไปไม่มีที่สิ้นที่สุดคนรวยขึ้นรวยขึ้นแต่ก่อนนี้ชาวไทยเรานี่ก็ตามคนที่จะรวยที่สุดเงินหมื่นล้านเนี่ยมีทรัพย์สินหมื่นล้านเนี่ยหายากคนไทยแต่ก่อนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยแสนล้านข่าวนี่ก็เขาตั้งผู้จัดการใหญ่กรุงไทยธนาคารกรุงไทยใหม่แล้วแต่เขาก็แจ้งผลประกาศออกมาด้วยว่าเงินเดือนของเขาเดือนละ1,400,000นะเงินเดือนของเอ็มดีใหม่ของกรุงไทยอาตมารู้มาก่อนแล้วก็มาแปลกใจอยู่บ้างเหมือนกันเพราะไม่เคยรู้รู้มาก่อนจากข่าวนี่แหละจากหนังสือพิมพ์นี่แหละหนังสือพิมพ์ผู้จัดการเขารายงานลัดดาเขาซุบซิบเขาบอกว่าเขาเห็นตัวเลขของเงินเดือนของผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพไม่ใช่กรุงไทยนะกรุงเทพธนาคารกรุงเทพชาติสิริชาติสิริอะไรโสภณพนิชเงินเดือน1,500,000นี่ก็เลยไม่ได้ข่าวเงินเดือนคนใหม่ของกรุงไทยเป็นอาตมาจำชื่อไม่ได้แล้วไม่ใช่วิโรจน์นนท์แขเขาปลดไปเงินเดือนก็1,400,000เดี๋ยวนี้มันขนาดนั้นอะไรกันป่านนั้นไม่รู้มันเนี่ยมันฟุ้งเฟ้อมันมากเกินคุณคิดดูนะคนที่มีรายได้เดือนละ1,000,000-2,000,000 ในประเทศไทยก็เคยสำรวจมาแล้วคนที่มีรายได้เดือนละสูงสุด2,500,000มีหลายคนด้วยไม่ใช่คนเดียวในประเทศไทยมีหลายคนก็เคยสำรวจเอามาประกาศกันอาตมาเคยดูข่าวนี้ได้ข้อมูลนี้มาเงินเดือนละ2,500,000นั่นมากที่สุดนี่ก็รับรู้อันนี้ตอนนั้นคุณกนกอภิรดีจะเป็นผู้จัดการใหญ่ของการบินไทยเขาก็ต่อรองขอเงินเดือน700,000อาตมาก็ยังพูดแล้วหลายเที่ยวเทศก็นำมาพูดก็ยังว่ามันมากเงินเดือนต้อง700,000ไอ้นี่เขาล้านกว่าเฉยนะ2,000,000เฉยคนที่ได้รายได้ล้านก็ตามคนจนทุกวันนี้เนี่ยรายได้ศูนย์มีไหมมีคุณจะขึ้นเป็นล้านหนึ่งคุณจะขึ้นไป5,000,000ในประเทศก็ยังมีคนรายได้ศูนย์อยู่นั่นเองเมื่อ100 ปีที่แล้วก็มีคนรายได้ศูนย์เดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนรายได้ศูนย์และจำนวนไม่น้อยด้วยอย่าว่าแต่ศูนย์โดยทุกวันนี้นี่คนรายได้ศูนย์นี่ยังดีคนแต่ละเดือนติดหนี้เป็นหนี้เขาเพิ่มขึ้นทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนมีไหมยิ่งร้ายกว่าใช่ไหมยิ่งร้ายกว่าและคนที่เงินเดือนแต่ก่อนไม่ถึงล้านหรอกเดี๋ยวนี้ขึ้นล้าน2,000,000 3,000,000อะไรขึ้นไปเงี้ยหรือ100,000 200,000 500,000 800,000 1,000,000ไปถึงหลายล้านศูนย์ก็ศูนย์แล้วก็คนจะศูนย์อยู่นั่นช่องว่างระหว่างศูนย์กับล้านมันจึงห่างขึ้นห่างขึ้นห่างขึ้นและสังคมที่มีช่องว่างระหว่างรายได้นี่คือการพัฒนาสังคมหรือเปล่าเห็นไหมนี่คือคำตอบว่าไม่ใช่การพัฒนาสังคมหลงแต่รวยหลงแต่ได้มากหลงแต่ก้าวหน้าโดยไม่คิดถึงความจริงว่าคนศูนย์มีเขาต้องถูกกดดันอยู่ที่ศูนย์เขาไม่ได้อยากได้ศูนย์ขอทานก็ไม่อยากจนไปถามขอทานได้ทุกคนอยากจนไหมไม่มีขอทานที่ไหนก็ไม่อยากจนอยากรวยเหมือนกันกับเศรษฐีใหญ่ทุกคนอยากรวยกว่ากันด้วยเพราะเศรษฐีใหญ่เนี่ยมีบ้างแล้วรวยขึ้นมากแล้วแต่เขาก็ยังอยากรวยกว่านั้นอยู่ดีแต่เขาก็ยังความอยากที่จะรวยขึ้นมาเนี่ยความอยากนั้นคงน้อยกว่าขอทานเพราะขอทานมันยังไม่รวยเลยมันอยากรวยอยากไม่มากเท่านั้นมันก็อยากรวยก่อนกว่าขอแต่กว่าคนเศรษฐีไม่แน่เศรษฐีหลายคนอาจจะอยากรวยกว่าขอทานรวยแล้วก็ยังไม่พอนี่คือกิเลสนี่คืออวิชชานี่คือสิ่งที่มันหลอกคนแล้วคนก็หลงติดอยู่อย่างนี้อาตมาชื่นใจภาคภูมิใจนี้ที่บอกพวกคุณแล้วก็สอนพวกคุณแนะนำพวกคุณเอาสัจจะของพระพุทธเจ้าที่สอนและเป็นความคิดที่จริงความเชื่อที่จริงเป็นทิฏฐิที่จริงความเห็นความเชื่อที่จริงว่าเราอย่าไปรวยเลยเรามาลดมาละมาสุดท้ายมารายได้ศูนย์มาศูนย์เถอะเราทำงานแต่ไม่ได้หยุดทำงานทำงานแต่ไม่ต้องรับรายได้เป็นของตัวเลยศูนย์และไม่สะสมด้วยไม่รับรายได้แล้วก็ไม่สะสมเป็นของตัวด้วยอาตมาภาคภูมิว่าวันนี้ความเห็นของโลกของโลกีของชาวมนุษยชาติทั้งโลกต่างสะสมเป็นทุนนิยมสะสมเป็นโลกีกันทั้งนั้นใครสะสมได้เขาสะสมทุกคนถ้ามันทำได้เขาไม่มีหยุดนี่เป็นความเห็นของคนทั้งโลกแต่พวกเราเนี่ยมีความเห็นกลับทวนกระแสมันลดตั้งใจลดกิเลสของเราและก็ทำให้สำเร็จจนกระทั่งมีคนสำเร็จอาตมาขอยืนยันมาสำเร็จใครที่ไม่รับรายได้เลย ทุกวันนี้ผ่านมาแล้ว1ปียกมือขึ้นสิไม่รับรายได้เลยผ่านมาแล้ว1ปีใครบ้างแค่นี้เองเหรอไม่มีรายได้ไม่รับผ่านมาแล้วเลยไม่ว่าอย่างน้อย1ปีเออใส่ชัดส่วนผิดอย่างน้อย1ปียกมือขึ้นสิไม่รับรายได้มาตั้งอย่างน้อย1ปีละทำไมมันน้อยจังเลยคนต้องอยากจะเป็นพันมั้งเนี่ยฮะยกมือไม่ถึงร้อยเลยส่วนใหญ่รับรายได้ ก็บอกแล้วอย่างน้อย1ปีไงอ๋องงงงคนที่มีชีวิตมีชีวิตไม่รับรายได้เลยมีชีวิตไม่รับรายได้แล้วนี่อยู่กันอย่างเรียกว่าไม่รับรายได้ทำงานฟรีมาเนี่ยเลย1ปีขึ้นไปนะชัดๆเนี่ยใครที่ทำงานมาทุกวันนี้เราทำงานมา1ปีแล้วเลย1ปีขึ้นไปนี่ไม่ได้รับรายได้มาตั้งอย่างน้อย1ปีก็พูดแล้วว่าอย่างน้อย1ปีเมื่อกี้ไม่รับรายได้มาอย่างน้อย1ปีแล้วนี่บางคน2ปี3ปีบางคน10ปีแล้วไม่ได้รับรายได้เลยเนี่ยก็ทั้งนั้นแหละอาตมาเอาแค่ต่ำแค่ขั้นต่ำมาอย่างน้อย1ปีขึ้นไปได้ไม่ได้รับรายได้มาเลยนี่มีใครบ้างเอายกใหม่ที่ใครบ้างโอ้ตอนนี้พรึบขึ้นมาบ้างนะว่าคนวับกับตรงนั้นน่ะนะซึ่งเป็นเรื่องสำเร็จแล้วพวกเราก็เข้าใจด้วยเราก็เต็มใจมีกิเลสเท่านั้นน่ะมันยังไม่ยอมนะบางคนนะมันอยากจะทำเหมือนกันแต่มันก็ยังไม่ยอมแต่เราก็อยากจะมาเป็นคนทำงานฟรีเข้าใจแล้วไม่สงสัยและดำเนินชีวิตอยู่เป็นไงก็ดีก็สุขดีสุขดีกว่าด้วยคนที่มีเงินเนี่ยถามจริงๆเถอะนะเอาเงินใส่กระเป๋าคุณสักแสนหนึ่งแล้วก็ให้คุณใส่แสนหนึ่งไปแล้วก็ดูแลรักษาไปแล้วก็ถือไปเถอะรักษาไปดีๆแสนหนึ่งกับคุณไม่มีในกระเป๋าไม่มีแสนหนึ่งเลยอะไรสบายใจกว่ากัน แต่คนทั้งโลกก็บอกว่าโอ้โหไม่มีเงินในกระเป๋าเนี่ยมันไม่อุ่นใจนะออกไปไหนไม่มีตังค์ในกระเป๋าเนี่ยโอ้โหมันไม่มั่นใจมันไม่อุ่นใจเลยนะออกไปเนี่ยคนทั้งโลกเขาจะคิดอย่างนั้น ใช่ไหมเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็พวกเราความคิดกลับละมีคนเขาหาว่าอาตมามาล้างสมองพวกคุณเขาหาว่านะปะท้อหาที่ไหนจริงๆอ่ะมาหาว่าอาตมาล้างสมองพวกคุณมันไม่ได้มาหามาหาทำไมจริงๆอาตมาล้างจริงๆล้างสมองของพวกคุณน่ะล้างเลยไอ้ขี้ตัวกะโลโทไปที่ได้ถูกเขาครอบงำถูกเขาใส่อะไรเขาไว้ในสมองก็ไม่รู้อัดโปรแกรมมาไว้จะต้องไปล่าลาบลายศจะต้องไปแย่งจะต้องไปชิงจะต้องเป็นโลภมากๆมากๆแล้วสะสมกอบโกยได้มามากๆแล้วไม่พอเอาไปซื้อหุ้นไว้เอาไปซื้อตรงนั้นไว้เอาไปซื้อตรงนี้ไว้เดี๋ยวมันจะงอกขึ้นอีกเอาไปลงทุนตรงนั้นไว้เอาไปตรงนี้แล้วงอกขึ้นอีกไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยเท่าไรก็ไม่พอเท่าไรก็ไม่พอเฮ้ยมันไม่เหนื่อยไงนี่คือโลกีเขาเป็นอยู่อาตมานำมาพูดประเด็นนี้นี่พูดมากขึ้นซ้ำมากขึ้นพวกเขาพวกเราก็รู้แล้วล่ะแต่ที่รู้แล้วอาตมาก็ขยายองค์ประกอบขยายสิ่งที่เกี่ยวข้องความเกี่ยวข้องความเปรียบเทียบที่อธิบายเนี่ยพวกคุณฟังแล้วคุณก็จะเข้าใจว่าไม่ได้พูดแล้วมันไม่รู้เรื่องอะไรหรือว่าไม่มีความเฉลียวฉลาดหรือไม่มีความเข้าใจหรือแม้แต่ฟังแล้วก็ฟังแล้วก็ไม่เห็นได้ความไม่ได้ค่าอะไรไม่รู้สึกไม่ได้มีความกระเตื้องอะไรจากการพัฒนาขึ้นมาอาตมาพูดแล้วเราจะพัฒนาเราจะรู้สึกว่าเออจริงเลยนะเราเองก็ยังติดอยู่ตรงนั้นเราก็เข้าแอร์ตรงนี้นี่มันจิ้มเข้าไปที่เราเนี่ยตรงนี้มันจิ้มเข้าไปที่เรากันพูดภาษาตรงนี้มันเสียกับเรารู้สึกอย่างนั้นบ้างไหมพูดไปตรงนี้นี่มันเฉือนจิตของเราไปแล้วเนี่ยเราตรงนี้เราตรงนี้อาตมาพูดมีลีลาบอกว่าอย่างนี้ไม่ควรอย่างนี้ควรใช่ไหมในวิธีพูดเนี่ยอย่างนี้ควรอย่างนี้ไม่ควรแม้แต่กระแสเสียงแม้แต่น้ำเสียงแม้แต่ภาษาแม้แต่ลีลาให้เห็นว่าอย่างใดควรข่มอย่างใดควรยกอย่างใดเป็นนิคันหะอย่างใดเป็นปักขหะนะอย่างใดเป็นนิคันเฮพระพุทธเจ้าท่านให้ข่มให้กดสิ่งที่ควรกดควรข่มควรตำหนิอันใดที่ควรยกปักขันเฮก็ปักขะหารหังนะก็ยกอันนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นลักษณะลีลาที่อาตมาเทศอาตมากบรรยายอย่างนี้อยู่นะคนเรานี่เกิดมาแล้วก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจโลกุตตระแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นทุกคนทั่วโลกเดี๋ยวนี้ใน W. Bush จะเป็นเขาจะเป็นประธานาธิบดีนี่ก็เขาก็จะเป็นใหญ่ในโลก อเมริกาก็จะล่าพูดอย่างนี้นะไม่เกรงใจบุชล่าโลกธรรมเขาจะไม่อยู่ในร่องรอยของโลกุตระเลยล่าลาบจะกอบโกยเข้าไปให้แก่ประเทศอเมริกาหาวิธีทุกอย่างเขาทำอะไรต่ออะไรอยู่กับสังคมทั่วโลกทุกวันนี้ยิ่งเป็นยุค globalize เป็นยุคฟ้าบอกกั้นเป็นยุคที่ต่อเรื่องสืบติดต่อกันส่งข่าวคราวสื่อสารกันทั่วโลกได้เร็วไวเขาก็จะใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อที่จะดูดจะโลภจะเอาให้ได้ด้วยกลวิธีที่พวกคุณถูกเอาเปรียบอย่างไม่รู้สึกตัวด้วยความฉลาดที่น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเขาจะต้องพยายามฉลาดมากกว่าและเขาก็ทำอยู่จริงๆเพื่อที่จะได้ขึ้นมาขณะนี้สงครามมันเกิดมามากขึ้นมากขึ้นทุกทีอย่านึกว่าทุกวันนี้ไม่มีสงครามสงครามครูเสดสงครามลบกันสองฝ่ายสงครามลบกันสองฝ่ายที่เห็นชัดๆเป็นรูปธรรมที่ไม่ใช่เรื่องมุกไม่ใช่เรื่องกุไม่ใช่เรื่องพูดไม่มีความจริงเป็นเรื่องจริงที่เราเข้าใจกันอยู่คือสงครามที่มันเกิดขณะนี้มันอยู่ในฝ่ายสองฝ่ายคือฝ่ายกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของศาสนาอีกศาสนาหนึ่งแล้วก็กลุ่มอีกฝ่ายนึงก็คือกลุ่มของศาสนาอีกศาสนาหนึ่งสองศาสนาคนสองศาสนาใหญ่ๆโดยมวลแท้มันเป็นอย่างนั้นพุทธเราเนี่ยเราจะไม่ไปรบกับเขาโดยเฉพาะชาวอโศกเราเราจะไม่มีศัตรูและจะไม่รบกับใครตลอดนิรันดรไม่ใช่วันสองวันไม่ใช่แค่สิบปีไม่ใช่แค่ชาติหนึ่งกี่ชาติก็ตามนิรันดรเราจะไม่รบกับใครฝ่ายไหนก็แล้วแต่เราจะเป็นพุทธนี่แหละไม่รบกับทั้งฝ่ายไหนศาสนาไหนเราก็ไม่รบชาติไหนเราก็ไม่รบด้วยช่วยเขาทั้งสิ้นช่วยทุกชาติช่วยทุกศาสนาเกื้อกูลเขาและเราก็ไม่ได้เป็นผู้เบียดเบียนใครอยู่แล้วอุดมคติของเราคือเป็นการไม่เบียดเบียนใครอหิงสาที่ไม่เบียดเบียนใครก็คือเราพึ่งตนเองได้เรามีความสามารถเรามีแรงงานมีความรู้เราก็สร้างสรรค์สร้างสิ่งที่มันตรงที่สุดที่จะให้ชีวิตเรารอดชีวิตเราอยู่ได้อาหารเป็นต้นปัจจัย4เป็นต้นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพึ่งตนให้รอดมีองค์ประกอบมีบริขารเครื่องใช้ประกอบบ้างมีจานมีช้อนทำเองได้ก็ดีมีอะไรก็แล้วแต่เครื่องอาศัยเครื่องใช้ที่เราสามารถจะผลิตได้ทำได้ก็ช่วยตัวเองอย่างที่เราทำนี่แหละผลิตเป็นอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกิจย่อยก็ตามทำพึ่งตนเองทำเพื่อที่จะเอามากินมาใช้โดยไม่ต้องไปใช้เงินถ้าเราทำให้สำเร็จได้คือเราจะลดการใช้เงินหรือไม่เห็นเงินเป็นพระเจ้าไม่เห็นเงินเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่ถึงขนาดคนแต่ละคนในรู้สึกแล้วก็มีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเห็นจริงๆเลยว่าธนบัตรนี่ก็คือเครื่องใช้ชนิดหนึ่งเท่านั้นคุณเห็นอะไรอย่างนึงมันตกตรงข้างทางนะคุณเห็นอะไรอยู่อย่างหนึ่งมันตกอยู่ข้างทางคุณก็ไม่เก็บนะคุณก็เดินผ่านเฉยทิ้งไว้ก่อนไว้วันหลังเป็นของใช้ได้มีค่าอยู่พอสมควรและค่ามันมากกว่าธนบัตรใบละ1,000ก็มีมากกว่าธนบัตรใบละ500แน่นอนหลายอย่างทิ้งอยู่คุณก็เดินเฉยคุณจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเครื่องใช้คุณรู้แล้วคุณเห็นว่ามันตกอยู่ตรงนี้ ไอ้คุณก็เฉยๆชั้นเดียวกันกับคุณเห็นแบงค์ใบละพันมันตกอยู่ตรงนั้นราคามันน้อยกว่าของบางอย่างที่มันตกอยู่ตรงนั้นด้วยคุณเห็นผ่านของที่มันตกอยู่ตรงนั้นราคามากกว่าพันคุณก็ผ่านเฉยต่อไปคุณจะมีความรู้สึกว่าเห็นแบงค์พันคุณก็ผ่านเฉยเหมือนกันแต่ถามหน่อยสิขณะนี้ถ้าคุณเห็นของนั้นราคาต่ำกว่ามากกว่าพันคุณก็เดินผ่านเฉยคุณไม่รู้สึกอะไรแต่คุณไปเห็นแบงค์พันตกอยู่ตรงนั้นคุณเดินผ่านเฉยไหมความรู้สึกจะเฉยเหมือนกันไหมเห็นไหมนี่คือจิตของเราไปติดยึดมีอุปทานกับแบงค์พันนี่มากกว่าของใช้ใช่ไหมคุณไปเห็นค่ามันมากกว่าของทั้งที่ค่ามันน้อยกว่าของที่อาตมาสมมติแล้วอันนั้นมันแบงค์ราคามากกว่าพันด้วยซ้ำแต่คุณผ่านมาแล้วคุณก็เฉยเฉยมันก็เป็นของใช้เมื่อถึงเวลาเราก็จะเอามันไปใช้ตามงานอันนั้นนี่คุณก็ทิ้งมันไว้ตรงนั้นได้แต่ถ้าคุณผ่านแบงค์พันทิ้งไม่ได้รีบเก็บแบงค์พันต้องรีบเก็บเห็นว่ามันมีค่ามากกว่าไอ้ของนั้นมันราคามากกว่าพันได้ซ้ำไปนี่คือความรู้สึกจริงๆของคนไปสมมุติไปติดยึดไปถือว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต่อไปเราจะสอนเราจะแนะนำเราจะฝึกปรือจนกระทั่งเห็นว่าธนบัตรก็คือเครื่องใช้เหมือนกับเครื่องใช้อันอื่นๆที่มันราคามากกว่าพันหรือน้อยกว่าพันก็ตามใจอยู่ในกาละของมันตามฐานะของมันธนบัตรก็เป็นเครื่องใช้เหมือนของใช้อื่นๆอย่างที่อาตมาสมมุติให้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่เข้าใจจริงๆขึ้นมาแล้วก็จะไม่ติดยึดไม่หลงไหลได้พึงไม่จะไปแย่งธนบัตรอะไรต่ออะไรกับเขาได้ในอนาคตทุกวันนี้อาตมาพยายามสอนแนะนำให้ฝึกปรือพวกเราเนี่ยลดในการที่จะไปหลงเงินทองพวกเราก็มีจริงเกิดการหลงเงินทองน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงก็จะเข้าใจขึ้นชีวิตอาศัยธนบัตรก็อาศัยเราก็ไม่ได้ไปลบหลู่เราไม่ได้ไปดูถูกแล้วก็เราหมายความว่าเราจะปลอดพ้นเลยไม่มีเงินไม่มีธนบัตรมาใช้เลยมันไม่ได้หรอกยุคนี้แล้วมันต้องอย่างนี้ไปหมดแล้วเราไม่สามารถห้ามกันหรือจะหยุดมีแต่มันจะมากขึ้นเพราะเราจะอยู่กับสังคมเขาต่อไปจนกว่าจะกะลียุคโลกแตกไปเนี่ยหรือไม่จะโลกแตกไหมไฟไหมโลกหรือว่าสังคมมันก็ไฟประไลกันไหมมันเดือดร้อนมันวุ่นวายฆ่าแกงอะไรกันไปก็แล้วแต่มันไม่มีหยุดเรื่องนี้มันจะต้องไปขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเราจะมาพยายามฝึกฝนเรียนรู้จนกระทั่งชีวิตของเราเนี่ยไม่บ้าดีเดือดไปกับชาวโลกเขาที่เขาอวิชชาปุถุชนเขาไม่รู้เรื่องเขาจะทุกข์กับมันหนักเข้าไปทุกทีทุกทีที่อาตมายกตัวอย่างประธานาธิบดีบุชมาก็ตามเขาก็เฮี้ยนกระหือรืออย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นการคัดเลือกอันนี้เนี่ยเลือกประธานาธิบดีขึ้นมาให้แก่อเมริกานี่นะแครี่กับบุชเนี่ยเขาจะเลือกได้ใครมาก็ตามจะได้แครี่มาเป็นประธานาธิบดีหรือจะได้บุชมาเป็นประธานาธิบดีก็ตามเหมือนกันล่าอย่างเดียวเดิมแต่เพียงว่าวิธีการล่าอาจจะต่างกันในความคิดเท่านั้นเองแต่ในเป้าหมายหลักเจตนารมณ์หลักของชีวิตที่จะดำเนินไปอเมริกันชนทุกคนเลือกขึ้นไปเพื่อที่จะให้เองนำพามาประเทศอเมริกาจะต้องรวยกับเพื่อนใหญ่กับเพื่อนมีอำนาจกับเพื่อนดูดได้มากกว่าเพื่อนอาตมาพูดผิดไหมประเทศไทยก็ตามมีแนวคิดอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะประเทศไทยก็เป็นโลกีทุกข์และเบียดเบียนสร้างเวรไม่จบวันนี้เทศหนักเทศกว้างเทศใหญ่ฟังให้ดีนะวันนี้เนี่ยเอาหนักไม่รู้ว่าเขาจะเอาลูกระเบิดมายิงโยนใส่เราหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็ขอเทศนะช่างมันเถอะ70แล้วตายเป็นตายฮะ เหมือนกันหมดประเทศอินเดียก็อยู่ในโลกีแต่คนของประเทศอินเดียมีคนถามมาว่าประเทศอินเดียเหมือนกันไหมก็เหมือนกันหมด ทุกประเทศในโลกแต่ประเทศอินเดียนะมีพลเมืองที่มักน้อยสันโดษหรือสงบแต่เขาก็ไม่ได้ล้างกิเลสแบบพุทธจริงมีศาสนาที่ไม่แย่งชิงมักน้อยอยู่จำนวนหนึ่งแต่เขาก็ไม่ได้ล้างจริงเพราะฉะนั้นความหมดความอยากที่จะมาสะสมก่อโกยอย่างเนี้ยมันก็มีไม่จริงสำนึกคนเนี่ยรู้ความรู้คนเนี่ยรู้มีความรู้ว่ามักน้อยดีอย่าไปแย่งเขาดีอินเดียมีเยอะแต่เขาก็ยังแย่งอยู่นั่นแหละส่วนคนไม่แย่งจริงๆมีอินเดียมีพวกที่เรียนรู้แล้วเขาเป็นฤาษีสะสมน้อยหรือไม่สะสมเลยน้อยกว่าชาวพุทธอีกน้อยกว่าพระพุทธเจ้าอีกมักน้อยสันโดษพวกนิครนพวกเช่นแม้แต่นุ่งผ้าก็ยังไม่นุ่งเลยตลอดปีตลอดชาติหนาวเขาก็ไม่นุ่งผ้ามักน้อยกว่าเราชาวอินเดียมีถามมาเมื่อกี้นี้เนี่ยมีแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามพลเมืองของเขาพันกว่าล้านแล้วอินเดียเพราะฉะนั้นคนโลกีที่ไม่ปฏิบัติหรือว่ามาไม่ไปทางธรรมนั้นมีมากกว่าเฉลี่ยแล้วก็เหมือนกันอินเดียก็เหมือนกันประเทศไทยก็เหมือนกันประเทศไทยมีชาวอโศกไงไม่ไปมากมากแต่มันก็ยังเป็นประเทศที่ก็เหมือนกันก็ดูดแย่งชิงโลกโลกีเป็นเช่นนั้นแต่การลดเนี่ยทำให้สงบได้เพราะฉะนั้นอินเดียอยู่สงบพอสมควรเพราะอินเดียมีพวกนี้เยอะเมืองจีนมีพลโลก 1,300 ล้านแล้วตอนนี้เขาก็กำหนดให้มีลูกได้ครอบครัวละคนเท่านั้นเองนะกำหนดเป็นกฎหมายเลยมีครอบครัวได้มีลูกได้1คนแต่งงานเมื่อไรก็ลูกมี1คนมากกว่า1คนขึ้นไปเขาไม่รับเป็นพลเมืองของเขานะยกเว้นแฝดอ๋อมันเป็นธรรมชาติเนาะบังคับไม่ได้นะมันยกเว้นแฝดมีคนให้ข้อมูลละเอียดขึ้นไปอีกว่ายกเว้นแฝดนะคลอดทีเดียวให้คลอดทีเดียวว่างั้นเถอะนะให้สามารถคลอดได้ทีเดียวนะตอนนี้ก็ถ้าไม่เป็นคอมมิวนิสต์นี่นะยากกว่านี้แล้วเพราะว่ามันจะไปทุนนิยมมันจะไปบริโภคนิยมมันจะไปเต็มรูปเลยนะพันกว่าล้านเนี่ยอลเวงเลยที่นี่อินเดียนี่ต่างกันนี่ยื่นอินเดียมาอาตมาก็เลยมาพูดไปเทศไปเชิงนี้เลยเมื่อกี้นี่จะไปเชิงนึงไปนี้ไปอีกเชิงนึงก็ไม่เป็นไรอะไรมาต่อได้หมดอาตมาไปเรื่อยนะอันนี้ก็ดีก็เป็นความรู้นะเมื่ออินเดียเนี่ยเขามีลัทธิมีวิธีของการปฏิบัติทำลดละมากน้อยสันโดษเขาได้มากเขาจึงไม่จำเป็นจะต้องเป็นคอมมิวนิสต์และเขาไม่จำเป็นที่จะต้องมากดข่มไม่ต้องมาอะไรเพราะเขาข่มของส่วนตัวเขาอยู่แล้วอาตมาใช้คำว่าข่มเพราะว่าเขามีลักษณะปฏิบัติข่มจริงๆมันไม่เหมือนพุทธนี่ก็ข่มด้วยใช้การข่มด้วยแต่ใช้การวิปัสสนาใช้การรู้ด้วยปัญญาเห็นด้วยความจริงแล้วก็เต็มใจที่จะจนเต็มใจที่จะลดเต็มใจที่จะอย่างรู้แล้วก็อยู่อย่างแข็งแรงด้วยอยู่ท่ามกลางกองเงินกองทองแต่ไม่ติดกองเงินกองทองเป็นของเราไม่ได้แย่งชิงไม่ได้เอามาเป็นของเราเข้าใจใช้ก็ใช้ให้น้อยได้จริงพยายามใช้น้อยพยายามอย่าไปใช้ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายอย่างพวกเราเป็นเนี่ยอย่างชาวโศกเราเนี่ยคนไหนยังฟุ่มเฟือยอยู่ก็พยายามรู้ตัวสำนึกแล้วก็ลดละคนไหนที่ลดละได้ก็ลดละไปโดยไม่ได้เบียดเบียนตนมีเงื่อนไขหลักอยู่ว่าลดน้อยจริงแต่ไม่เบียดเบียนตนไม่ทำให้มันต่ำกว่าควรมีมัชฌิมาอยู่ได้สมดุลมีสัดส่วนที่พอดีนะอินพุตเอาพุตอะไรได้อย่างสมดุลพอควรได้อย่างไม่ขัดข้องอันนั้นเป็นหลักการสำคัญซึ่งเราก็ทำอยู่ส่วนใครที่มากไปก็ลดลงน้อยไปก็อย่าเป็นน้อยเป็นนักมันทรมานไม่ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ส่วนมากนะมันมากลดยังไม่เคยลงลดลงได้น้อยไปถึงขีดมันก็จบมันเป็นที่จบที่จบตรงที่ว่ามันลงตัวแล้วมันได้แล้วน้อยขนาดนี้แหละคนเรากินวันหนึ่งมื้อหนึ่งก็พอแล้วเสื้อผ้าหนาแพร่สองชุดสามชุดแค่นี้ก็พอแล้วบ้านจ่องเรือนชานขนาดนี้ก็พอแล้วน้องนั้นสร้างเพิ่มสร้างให้มากขึ้นกว่าที่เรากินเราใช้อันนี้เป็นเศรษฐศาสตร์สุดยอดอินเดียเองนี่มักน้อยกดข่ม แล้วก็เป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีเขาจึงอยู่ได้พันกว่าล้านแล้วเขาก็จะไม่เดือดร้อนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะไม่ขาดแกงกันจะไม่แย่งชิงไม่อะไรตัวไรกันมากมายจีนไม่เหมือนจีนนี่จะตรุ่งเรืองต้องสวยงามต้องฟูฟ้าต้องใหญ่ต้องโตต้องอะไรต่ออะไรไม่มากน้อยนะพอเป็นคอมมิวนิสต์ก็กดบังคับมีหลักเกณฑ์ต้องได้เท่านี้มีเท่านี้เอาเข้าส่วนกลางมีเท่านี้เอาเท่านี้เท่านี้นี่คอมมิวนิสต์บังคับก็ทำได้ทำได้ไม่นานสุดท้ายลัทธินี้มันล้มเหลวเพราะมันฝืนกระแสของจิตวิญญาณมนุษย์นี่เอาเข้าส่วนกลางมีเท่านี้เอาเท่านี้เท่านี้นี่คอมมิวนิสต์บังคับก็ทำได้ทำได้ไม่นานสุดท้ายลัทธินี้มันล้มเหลวเพราะมันฝืนกระแสของจิตวิญญาณมนุษย์วิญญาณไม่ใช่จิตแท้มีกิเลสเป็นเจ้าเรือนฝืนจิตที่มีกิเลสนั่นน่ะของมนุษย์มันเลื่อนไปไม่รอดเพราะคอมมิวนิสต์อยู่ได้มาทั่วโลกแพร่ไปเสร็จแล้วตอนนี้ถือว่าล้มละลายแล้วอยู่ได้แค่70กว่าปีได้แค่70กว่า70เท่าไหร่อาตมาจำตัวเลขไม่ได้แท้ๆ75 76ปีหรือไงเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่รัสเซีย จนกระทั่งแพร่ไปหลายประเทศเดี๋ยวนี้ก็ประเทศที่ไม่ใหญ่เขาก็เป็นคอมมิวนิสต์ก็สังคมนิยมหรือว่าอะไรแปลตอนนี้ถูกแปลงหมดแล้วแปลงไปหมดแล้วจะไปดำเนินอย่างคอมมิวนิสต์ 100% อย่างเก่าไม่ได้แล้วก็จะแผ่อิทธิพลให้มีหมู่กลุ่มวิธีการบริหารประเทศสังคมด้วยลัทธิคอมมิวนิสต์ไปไม่รอดแล้ว ถึงกระนั้นก็ตามเขาทำกันคอมมิวนิสต์ล้มไปแล้วเราก็ยังมีวิธีคืออโศกแล้วก็ขอบอกได้เลยว่าอโศกอย่างอโศกเนี่ยจะไปทำให้แพร่หลายออกไปเหมือนกับอย่างทุนนิยมที่มันมากมายมากๆไปสมฉลองสนองกิเลสลัทธิสนองกิเลสนะ แข่งไม่ได้หรอกอโศกไม่ได้สนองกิเลสฆ่ากิเลสเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่จะฆ่ากิเลสอย่างนี้เนี่ยจะไปแข่งกับสนองกิเลสแข่งไม่ได้ไม่มีวันจะแข่งได้เพราะงั้นลัทธิถ้าเรียกลัทธิอโศกหรือลัทธิอย่างที่เราเป็นเนี่ยเป็นบุญนิยมเนี่ยจะใหญ่กว่าทุนนิยมไหมตอบได้ไหมไม่มีวันใหญ่กว่าทุนนิยมและเราก็จะไม่ใหญ่กว่าเขาด้วยแต่เราจะเป็นตามที่เราเป็นได้เพราะเราเป็นได้เราก็อยู่ได้แล้วเพราะคนเกิดมาอยู่ในระบบนี้ระบบบุญนิยมนี้ก็อยู่ไปสิอยู่ไปแล้วคุณจะตายไหมคุณก็อาศัยระบบไปอาศัยระบบนี้คุณถ้าเข้ามาอยู่นี้ได้คุณก็ได้อาศัยระบบนี้ไปหนึ่งคุณมาอาศัยระบบนี้ด้วยความภาคภูมิใจว่าเราอยู่อย่างมีประโยชน์อยู่อย่างมีคุณค่าต่อสังคมนี่คือสัจจะนะระบบทุนนิยมไม่มีค่าต่อสังคมเลยนี่ก็ย้ำวิธีคิดวิธีหาเงินวิธีมีชีวิตอยู่ล่าลาบยศเสริญเป็นวิธีที่ไม่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติเป็นวิธีคิดที่ล้มเหลวแล้วแต่เขายังหลงกันอยู่เขาหลงนะเป็นวิธีคิดที่หลงเขาเป็นอยู่ทั่วโลกเนี่ยหลงมันไม่มีประโยชน์คุณค่าต่อสังคมเลยมีแต่เอาเปรียบขูดรีดโดยสัจจะก็เป็นวิบากหนี้แต่เขาไม่รู้จักความจริงอันนี้เขาไม่รู้จักวิบากเขาไม่รู้จักกรรมไม่รู้จักวิบากและเขาไม่รู้จักวัฏสงสารเขาไม่รู้ว่าชีวิตอัตภาพนี่เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายแล้วก็มีกรรมมีวิบากนั้นนำพาเกิดกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนเวียนไปตามอำนาจกรรมเขาไม่รู้เขาไม่ได้ศึกษาเหมือนพุทธแต่เขามีจริงประโยชน์เขาก็ไม่ได้เวรก็ก่อหนี้เวรหนี้ภัยให้แก่ตัวเองให้แก่โลกเป็นวิธีคิดที่ล้มละลายเป็นวิธีคิดที่ปหานะนี่แปลเป็นไทยว่าฉิบหายเสื่อมฉิบหายจริงๆแต่เขาไม่รู้เพราะฉะนั้นเรามาอยู่เนี่ยในวัฏสงสารไม่ใช่วัฏเรามาอยู่ในระบบบุญนิยมเนี่ยในแวดวงนี่หมุนเวียน เราก็อยู่อย่างเข้าใจด้วยปัญญาว่าเออเรามาอยู่นี่เป็นคนมีคุณค่าและไม่ก่อเวรหนี้เวรให้แก่อัตภาพให้แก่ชีวิตชาติหน้าชาติโน้นชาตินี้ไปไหนไหนไหนมันก็จะเป็นชีวิตที่ลดหนี้คุณมีจะกำไรอันนี้แหละคนเขาเข้าใจไม่ได้หรอกเพราะว่าศาสนาเทวนิยมส่วนมากนี่สอนชาติเดียวตายเสร็จแล้วไปอยู่กับพระเจ้าทำดีเถอะเขาสอนทำดีจริงเขาก็สอนจริงสอนทำดีดีๆก็เป็นกุศลโลกียะแต่มันซับซ้อนกุศลโลกียะมันก็ยังมีเบียดเบียนเยอะเอาเถอะเขาพยายามทำดีว่างั้นเถอะแล้วเขาก็เอาดีนี่แหละให้คนทำแล้วเขาก็ว่าใครทำดีก็จะได้ตายแล้วก็จะไปอยู่กับพระเจ้าจบเขาอธิบายอยู่แค่นี้ชาติเดียวคุณก็ได้อยู่กับพระเจ้าถ้าคุณทำไม่ดีคุณก็พระเจ้าก็ให้ลงนรกแค่นั้นเองเขาไม่มีการเชื่อมต่อเขาไม่มีการอธิบายเขาไม่มีวัฏสงสารเขาไม่รู้กรรมวิบากอย่างไรเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นเขาก็ทำอย่างที่ศาสนาอื่นๆสอนอย่างนั้นยิ่งฆ่าคนฆ่าสัตว์เขาไม่รู้จักบาปเขาไม่ถือว่าเป็นวิบากบาปอะไรเลยศาสนาพุทธไม่ละเว้นนะฆ่าสัตว์บาปอย่าว่าแต่ฆ่าคนเลยแน่นอนที่สุดฆ่าคนบาปเนี่ยเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธไม่สอนให้คนไปฆ่าคนแล้วเราจะพิสูจน์จริงๆแล้วเราจะเป็นสังคมมนุษยชาติที่เป็นมนุษยชาติที่ไม่ต้องฆ่าคนเลยนี่มันจะอยู่ไม่ได้ให้มันรู้กันไปสิอยู่มันได้โดยไม่ต้องไปฆ่าคนโดยเฉพาะไม่ต้องฆ่าสัตว์ด้วยไม่ต้องฆ่าสัตว์ด้วยอยู่ได้ไหมมันอยู่ได้นะพูดตรงๆ ง่ายๆการฆ่าชีวิตเนี่ยมันดีหรือไม่ดีมันก็ไม่ดีศาสนาอื่นที่เขาฆ่าสัตว์แล้วเขาไม่รู้จักบาปบุญของการฆ่าสัตว์เนี่ยเขาก็รู้ว่ามันไม่ดีอาจจะแย้งมันก็บอกไม่ได้หรอกไม่ฆ่าได้ไงมดปลวกมันทำลายเสือสิงงูเงี้ยวมันทำพิษคุณก็อ้างไปอ่ะแล้วคุณฆ่าสัตว์พวกนั้นเท่านั้นเหรอคุณถึงก็ไปฆ่าสัตว์อื่นๆฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายคุณเลยงัวมันเคยทำร้ายคุณเลยหมูมันไม่เคยทำร้ายคุณเลยคุณฆ่ามันมากินทุกวันมันก็ชีวิตเขาก็ไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้แต่ก็มีหลายศาสนาเขาไม่กินเนื้อสัตว์บ้างฮินดูหรือซิกอะไรพวกนี้เขาก็ไม่กินอะไรเขาก็ไม่ฆ่าสัตว์แต่ศาสนาส่วนใหญ่เลยฆ่าสัตว์เขาไม่ถือว่าบาปนะไม่ถือว่าบาปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเขาไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญที่แท้จริงศีลข้อหนึ่งเขาไม่รู้จักบาปและบุญการขโมยรู้กันทั่วโลกเอาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตนว่าเป็นบาปรู้กันทั่วโลกการขโมยกับการโกงเขาพอรู้การเอาเปรียบเขาเอาเปรียบนะการเอาเปรียบเนี่ยถามจริงๆเถอะมันสุจริตไหมนะการเอาเปรียบก็คือการโกงโกงด้วยความฉลาดโกงด้วยความฉลาดใช้ความฉลาดโกงเขาจนเขายอมจำนนจนเขาหลงเชื่อวันนี้คุณไม่ได้ไปทุจริตอะไรหรอกแต่คุณได้เปรียบแน่คนเสียเปรียบเขาก็รู้แต่เขาจำนนจำนนด้วยองค์ประกอบของสังคมหลักเกณฑ์สังคมความเชื่อของสังคมคือเชื่อไปงั้นน่ะจริงๆมันก็โง่ถูกเขาเอาเปรียบแล้วนะและพวกเรานี่มารู้เรียนรู้ว่าไม่ต้องเอาเปรียบเขาแม้แต่เสียเปรียบเราก็รู้แล้วก็เต็มใจจะเสียเปรียบที่ควรเสียใช่ไหมเรารู้ว่าเราเสียเปรียบเนี่ยเราเสียเปรียบที่ควรเสียเราก็เสียไปสิแล้วก็เต็มใจที่จะเสียโดยพยายามไม่เอาเปรียบอย่างพวกเราเนี่ยรู้ว่านี่มันจะเอาเปรียบไม่เอาจะทำเพราะเรารู้ว่ากรรมกิริยาเอาเปรียบมันเลวมันไม่ดี นี่คือนัยยะที่พวกเราศึกษาและปฏิบัติตนอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นผู้ที่ไม่สร้างภัยไม่เป็นภัยกับใครแม้เอาเปรียบเรายังไม่เอาเนี่ยไม่เป็นภัยไม่ต้องไปพูดถึงโกงไม่ต้องพูดถึงจริตไม่ต้องพูดถึงฆ่านี่เอาหลักเกณฑ์ของศีล1 2 3มาอธิบายสู่ฟังเนี่ยมันลึกซึ้งในความเป็นชีวิตมนุษย์ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเราไม่ฆ่าใครๆอยู่ไม่ฆ่าเพราะฉะนั้นก็จะรบกันก็จะแกงต้มเปิดระเบิดอะไรกันคุณก็สร้างบาปคุณเพราะคุณไม่เข้าใจกรรมวิบากคุณก็ทำของคุณไปอย่างนั้นแต่เราไม่ทำแล้วเราเลิกเลิกละเว้นเขาจะฆ่าเราล่ะวิ่งหนีให้สุดที่เนี่ยอาตมาแจกหลวงพ่อโกยแก่คุณหมดแล้วแจกแล้วนะแจกหลวงพ่อโกยหมดแล้วมันเป็นนามธรรมหลวงพ่อโกยเป็นนามธรรมแจกแล้วนี้อย่าไปฆ่ากับใครอย่าไปตบตีไม่ต้องถึงฆ่าแม้แต่ตบตีทะเลาะวิวาทตบตีหยุดอาตมาภาคภูมิใจที่ชาวโศกทำงานมาอาตมาทำงานกับชาวโศกมาตั้ง 20-30 ปีเนี่ยมาแล้วเนี่ยในหมู่กลุ่มชาวชุมชนชาวโศกสังคมชาวโศกไม่มีเรื่องฆ่าแกงกันไม่มีเรื่องฆ่ากันเลยสักรายเดียวมีน้อยมากเลยที่ตบกันบ้างนี่ไม่30ปีนี่ไม่กี่รายถือว่าเปอร์เซ็นต์ของเออร์เรอร์นี่จุด001อะไรเงี้ยซึ่งเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากเพราะคนทุกวันนี้มันโอ้โหกิเลสมันอดไม่ได้ทนไม่ได้หรอกมันตบมันตีภายในครอบครัวมันยังซัดกันหน้าดูเลยตบตีผัวตีเมียมีตีผัวลูกตีพ่อตีลูกแม่ตีลูกอะไรตบกันพัวพาพัวพาแต่พวกเราเนี่ยไม่แล้วทั้งไม่แต่ครอบครัวแม้แต่อยู่ด้วยกันเป็นญาติธรรมมันต้องมีเออร์เรอร์บ้างมันมีขาดหกตกหล่นมันก็มีบ้างอะเนาะแต่ว่ามันน้อยเปอร์เซ็นต์น้อยจริงๆ30กว่าปีเนี่ยฆ่ากันไม่มีเลยชาวอโศก30ปีเนี่ยไม่มีฆ่ากันแต่สังคมทุกวันนี้มันฆ่ากันจนกระทั่งไอ้ลงหนังสือพิมพ์เนี่ยมันโอ้ยมันถ้ามันจะลงฆ่ากันเนี่ยมันไม่มีหน้าหนังสือพิมพ์มาพิมพ์หรอกมันเยอะวันแต่ละวันแต่ละวันมันฆ่ากันสารพัดที่จะฆ่าด้วยกรณีนั้นกรณีนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ฆ่ากันสารพัดที่มุกิมาไม่ถูกใจอะไรกันก็ฆ่ากันแล้วดีไม่ดีฆ่ากันด้วยความรักถึงหวงกันอะไรกันมันแย่นะเพราะพวกเราเนี่ยได้ฝึกฝนได้เรียนรู้ได้เป็นมนุษย์อีกชนิดหนึ่งที่โลกเขาไปอย่างน้นหนักหน้าไปเรื่อยแต่พวกเรากลับไปทางนี้พยายามภาคเพียรที่จะให้ไปเป็นอย่างนี้อย่างที่เราเป็นกันเนี่ยศีลคนหนึ่งก็จะเริญยิ่งขึ้นไม่ฆ่าไม่แกงกันแล้วไม่ทำร้ายทำลายกันแล้วไม่เบียดเบียนกันศีลก็สองก็ไม่แย่งไม่ชิงไม่เอาเปรียบเอารัดมีแต่จะเกื้อกูลเอื้อเฟื้อถือแจกจ่ายเจือจานช่วยเหลือผู้อื่นตั้งใจจริงทำให้จริงสร้างสรรค์ให้จริงช่วยคนรวยคนจนเนี่ยอโศกจนแต่จะช่วยคนทั้งโลกโอ้โหพยองจริงๆนะจริงทำไม่ได้จะได้ไหมเนี่ยอโศกมาตั้งใจมาจนและพยายามเป็นคนจนจนคืออะไรไม่สะสมแต่มีสมรรถนะไหมสร้างสรรค์ไหมสร้างสรรค์สร้างให้ได้ไอ้ที่สิ่งที่เป็นสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับมนุษย์สร้างเนี่ยเราก็สร้างอะไรแต่ไรที่สามารถที่จะก้าวหน้าไปได้ก็สร้างไปเรื่อยๆเราก็ไม่ได้โง่เราก็รู้ว่าสังคมใช้อะไรเดี๋ยวนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเราก็ใช้ผลิตโน่นผลิตนี่ก็ทำคุณคิดมาเถอะเราเลือกอะไรที่มันเฟ้อเราไม่เอาอะไรที่มันดีเราก็ใช้เทคโนโลยีอันพอเหมาะเราทำไม่มีปัญหาหลายอย่างเราทำแล้วตัวเราเองเนี่ยไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำจำเป็นน้อยแต่เราก็ทำขึ้นเพื่อพวกคุณนั่นแหละพวกคุณนั่นแหละอาศัยคุณจะได้ไม่แย่งคุณจะได้ไม่ทะเลาะวิวาทกันเราก็ช่วยเท่าที่เราพอมีเวลาพอมีแรงอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นแม้แต่ศีลข้อ1ศีลข้อ2นี่มันก็ลึกซึ้ง ฝึกฝนแล้วเราไม่มีการฆ่าไม่มีการทำร้ายไม่มีการเบียดเบียนสิ่งข้อสองเราก็ไม่แย่งไม่ชิงไม่เอาเปรียบเอารัดมีแต่จะเสียสละเกื้อกูลช่วยเหลือให้แก่ผู้อื่นสิ่งข้อสองสิ่งข้อสามลดลงพลโลกจะล้นโลกแล้วเรื่องราคะแย่งคู่แย่งผู้หญิงผู้ชายลดลงแม้แต่พลโลกเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเทเดชใช้วัตถุมาป้องกันการเกิดมาลดการเกิดคุมกำเนิดเพราะเราคุมกำเนิดด้วยการคุมกำหนัดลดความกำหนัดลดจริงๆมีวิธีลดที่แท้จริงโดยไม่เป็นไม่เสียประสาทไม่เสียสภาพทั้งจิตทั้งกายลดด้วยทฤษฎีพระพุทธเจ้าลดราคะเพราะฉะนั้นในการที่จะมาแย่งคู่ฆ่าแกงกันเพราะคู่หึงหวงกันอย่างที่เขาเป็นโลกสังคมหนังสือพิมพ์มันลงเกือบทุกวันแย่งชิงเหตุเรื่องผู้หญิงผู้ชายฆ่าแกงกันทำร้ายกันอะไรก็แล้วแต่เขาพอเราลดลงพลเมืองก็ไม่ทำให้เบียดเบียนสังคมเพราะเรารู้แล้วว่าทุกวันนี้พลเมืองมันมากอัตราการเกิดมันมากกว่าการตายเพราะฉะนั้นพลโลกก็จะล้นแย่งชิงเบียดเบียนทรัพยากรของโลกก็ไม่พอกินพอใช้แล้วคนยิ่งเพิ่มมาอีกมันก็ยิ่งจะเบียดเบียนกระเบียดกระเสียนมากอีกเพราะฉะนั้นเราทำสอดคล้องกับเศรษฐศาสตร์โลกมันไม่ควรจะต้องมีพลโลกไม่มีดีมานด์ความต้องการของพลโลกไม่ควรเพิ่มความต้องการของโลกควรลดพลโลกใช่ไหมมันไม่ได้ควรเพิ่มนี่คือเศรษฐศาสตร์ของเราก็ทำแล้วเศรษฐศาสตร์ของชาวอโศกทำสอดคล้องกับความเป็นจริงของโลกแล้วโดยวิธีของพระพุทธเจ้ามันลดราคะลดกามเรื่องของราคะหรือกามกามเมสุมิชฌาจาราเวรมณีมันไม่ได้หมายความถึงเรื่องผู้หญิงผู้ชายเท่านั้นมันแย่งรูปแย่งรสแย่งกลิ่นแย่งเสียงแย่งสัมผัสแย่งกามคุณห้าด้วยเราก็มาลดเพราะฉะนั้นการแย่งชิงการกระเบียดกระเสียนการที่จะต้องทะเลาะวิวาทเพราะแย่งชิงในเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยู่ในสังคมโลกบริโภคก็น้อยลงเพราะพวกเราลดการบริโภคกามบริโภครูปสวยบริโภคเสียงไพเราะบริโภคกลิ่นหอมบริโภคกลิ่นอันหลอกล่อกันอะไรต่างๆสัมผัสกามคุณห้า พวกเราลดนี่ก็คือศีลข้อ3เพราะฉะนั้นการแย่งชิงเบียดเบียนทะเลาะวิวาทกระเบียดกระเสียนในสังคมลดน้อยลงเพราะชาวโซเราเป็นผู้ที่ลดสิ่งเหล่านี้ในศีลข้อ3เพราะเราก็ช่วยสังคมให้เกิดการแย่งชิงสิ่งเหล่านี้น้อยลงพลเมืองชาวโซบายพลเมืองชาวโซไม่ไปแย่งชิงกามคุณห้ากับชาวโลกชาวโลกก็สะดวกขึ้นเพราะจะเพิ่มคนอย่างชาวโศกได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโลกก็เปลี่ยนเบียนกันน้อยลงไปอีกอย่างนี้เป็นต้นนี่คือผลที่กระทบจากการประพฤติการอบรมตนการฝึกฝนตนมาในทิศทางศาสนาอย่างนี้แล้วมันก็มีผลต่อโลกมีผลต่อสังคมแบบนี้ส่วนศีลข้อ4นั้นแน่นอนโกหกที่ไหนที่ไหนมันก็เลวกันทั้งทั่วโลกเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละว่ามันโกหกมันไม่ดีก็ไม่ต้องไปอธิบายกันมากอย่าว่าแต่โกหกในศีลข้อ4มันไม่ได้มีคำว่าโกหกอย่างเดียวคำหยาบส่อเสียดส่อเสียดคืออะไรส่อเสียดคือพูดให้มันทะเลาะกันอาตมาก็ต้องพูดอีกหนังสือพิมพ์เนี่ยมีลักษณะส่อเสียดเยอะ ไปเอาความข้างนี้กับความข้างนี้มาพูดให้มันบาดกันแข่งกันขบกันอะไรๆกันมันก็เลยโกรธกันเคืองกันเหมือนกับต้องซื้อปิมนี่แหละยุแย่นี่ก็คือการส่อเสียดเขาไม่เข้าใจไปพูดแล้วเขาก็หาว่าไปว่าเขาแล้วมันจริงๆชอบที่ไปจะเอาคำของคนนี้คำของคนนี้มาแล้วประเภทที่มันจะมาเห็นมันอย่างทะเลาะกันคนนี้ว่าคนนี้แล้วคนนี้ว่าคนนี้แล้วยิ่งว่าแหลมเท่าไหร่ยิ่งโอ้โหเอามาเสนอเอามารายงานมันก็ต้องโกรธกันจิ้มกันแทงกันอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ก็เมืองไทยดังไปทั่วโลกแล้วสวซัดกันโอ้โหโทรทัศน์มันถ่ายว่าแต่มาเห็นเลยดูกำลังสดๆเลยนะแล้วก็เป็นต่อมาก็มารีเพลย์กันอีกโอ้โหดูกันอีกตั้งหลายเที่ยวนะหนังสือพิมพ์นี่ถ่ายเห็นทุกช็อตเลยนะกระทบกับปากเลยนะเห็นทุกระดับเลยทุกจังหวะเลยเพราะงั้นเรื่องส่อเสียดเราก็เรียนรู้อย่าทำในพวกเรานี่ก็ต้องระวังเอาความไปให้พูดมันกระทบใจกันคนนั้นก็ไม่ชอบคนนี้คนนี้ก็ชังคนนี้คนนี้ก็โกรธคนนี้กันมันก็เรื่องเดือดร้อนที่สังคมคำหยาบก็ทำให้ยุทำให้ขึ้นโกรธคือทำไม่ดีหรอกคำหยาบมันก็แรงก็ไม่ควรพูดส่อเสียดทำให้ทะเลาะกันก็ไม่ควรพูดแม้แต่คำเพ้อเจ้อพระพุทธเจ้าก็สอนหมดคำพูดไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรจะไปพูดเลยเสียเวลาเสียน้ำลายเสียแรงงานอาตมาอธิบายคำความคำอธิบายความหมายคำว่าเพ้อเจ้อละเอียดละออมาจนถึงขั้นว่าแม้แต่คุณจะเทศโลกุตรธรรมเทศธรรมะที่เยี่ยมยอดเลยแต่ไม่เหมาะสมกับบริษัทไม่เหมาะสมกับบุคคลไม่เหมาะสมกับกาละคุณเทศไปแล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องเทศยอดเลยนะภาษาคำเทศคุณยอดเลยแต่เขาไม่รู้เรื่องนั่นก็เพ้อเจ้อศูนย์เปล่าเพ้อเจ้อหมายความว่าพูดอะไรมันเสียเปล่าไม่เข้ายาคำพูดไม่เข้ายาไม่เข้าเรื่องดีไม่ดีพูดแล้วมันเลวร้ายเป็นลักษณะอื่นๆลักษณะส่อเสียลักษณะหยาบลักษณะโกหกลักษณะไม่ดีอะไรก็เราก็ไม่ทำอยู่แล้วแม้แต่พูดแล้วมันไม่ไปถึงขนาดนั้นแต่พูดแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยพูดไปแล้วก็ไม่เลยผลอะไรสูญเสียเปล่าๆอย่างนั้นก็เป็นเพ้อเจ้ออธิบายให้ฟังจนกระทั่งแม้แต่คุณจะพูดสิ่งที่วิเศษปานใดแต่คนมันรับไม่ได้มันไม่รู้เรื่องพูดเสียเปล่าศูนย์เปล่านั่นก็อยู่ในข่ายของคำว่าเพ้อเจ้อเหมือนกันนะส่วนเมานี่ลึกซึ้งศีลก็ห้านี่ลึกซึ้ง อยู่ดีๆประสาทดีๆก็ยังทำอะไรไม่ค่อยได้ดีดันผ่าไปกินอะไรเข้าไปให้มันเมาเมางงงงงงยมันโง่ตายเลยใครเคยโง่มาบ้างแล้วโง่มาเยอะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็กินเหล้าเก่งไหนผู้หญิงเคยกินเหล้ามาแล้วบ้างยกมือทีนั่นนั่นนะ เคยผ่านมาบ้างแล้วเรื่องโง่ๆเนี่ย ไม่มีใครดอกไม่ผ่านโง่ผ่านทั้งนั้นแหละนี่ก็ผ่านโง่มาประสาทเราดีๆก็ไปเอาธาตุอะไรก็ไม่รู้เข้าไปกดประสาทเข้าไปปฏิกิริยากับประสาททำให้เรามึนงงยาบ้ายาเมายาน้ำเมาอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็เสียคนนะไอ้นั่นก็รู้กันล่ะกินน้ำเมามันตื้นๆต้นเมาแค่นั้นเมาโลกก็ทำเมากามเมาโลกก็ทำเมาอบายมุขพวกนี้ก็เมาไปมันเมาอบายมุขเมาโลกก็ทำเมากามเมาอัตตาโอ้โหคนเมาอัตตานี่ร้ายนะเมาอำนาจตัวเองเมาความสวยตัวเองเมาความรู้ตัวเองมันเมาได้สารพัดเห็นไหมแต่มันก็เบ่งแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกจะเอาดังใจจะเอาอย่างกูนี่แหละเมาอัตตาเรามาเรียนรู้แล้วก็ลดอย่าไปเมาเลยอะไรที่จะมีเจ้าจะมีความรู้ก็มีไปใช่เหมาะควรบางทีบางครั้งแม้ความรู้เราใช้ไม่ได้หรอกอันนี้หยุดเถอะเก็บความรู้เราเถอะใช้ไปก็ไม่ได้เขาไม่เอาเก็บเขาไม่เอาก็ไม่ต้องไปดันทุรังไม่ต้องไปยัดเยียด เอาแค่นี้เราก็ต้องเรียนรู้แล้วเราก็มามีชีวิตอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นคนที่จะรับสิ่งที่ดีเรามีเงินเราให้เงินเรามีแรงงานมีความสามารถเราให้ความสามารถเรามีความรู้ให้ความรู้เรามีแล้วเขาไม่เอาให้เขาก็ไม่เอาก็ไม่ต้องให้ก็เรามีเราไม่ไปเบียดเบียนใครเราพึ่งตนเรามีแล้วเราก็ไม่เบียดเบียนใครแต่เราจะให้ด้วยใครเขาต้องการและเป็นประโยชน์เราก็ให้ไปอยู่ในโลกจึงเป็นคนมีประโยชน์เพราะฉะนั้นชีวิตอย่าขาดทุนชีวิตเราไม่ขาดทุนคือเราต้องมีพลังงานเราต้องมีสมรรถนะเราต้องทำงานเราต้องมีกรรมันตะเราต้องกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราต้องกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างน้อยก็คุ้มกินคุ้มใช้ของตัวเราแต่ละวันแต่ละวันมีเกินมีเหลือเผื่อไว้จะได้ไม่เป็นหนี้แต่ก็ไม่ต้องสะสมหรอกเพราะโดยสัจจะมันก็สะพัดมันก็หมุนเวียนอยู่ในนี้เป็นประโยชน์แก่กันและกันไปคิดถึงคุณธรรมไปคิดถึงวิบากไปคิดถึงกรรมไปคิดถึงสิ่งสะพัดโดยธรรมอย่างที่เราเป็นอยู่เนี่ยคนนี้ทำอันนี้ก็เกื้อกูลสะพัดไปมันก็เป็นเหมือนจะถ้าบอกว่าในโลกไปคิดอย่างโลกทุนนิยมเขาก็จดไว้นี่ของฉันทำไว้ได้ร้อยหนึ่งนะฉันกินแค่200นี่เหลืออีกต้อง800นี่นะคุณก็เอาไปกินก็ไม่ใช่คุณก็ต้องจดบัญชีไว้หรือเอาเงินทอนมาทอนมา800เพราะคุณฉันกินแค่ทำต้องพันหนึ่งฉันกินแค่200เหลือนี่คุณก็เอาไปกินไปใช้คุณก็ต้องเอามาจดบัญชีไว้หรือทอนมาฉันเก็บไว้ก็เป็นวิธีแลกเปลี่ยนในโลกมันเป็นรูปธรรมแต่โดยสัจจะมันก็จริงไม่ต้องประจดบัญชีไม่ต้องมาคิดทอนไม่ต้องมานั่งอะไรเนี่ยมันก็เป็นสัจจะที่เราทำเกินแล้วก็ทำเผื่อไว้มันก็เป็นวิบากกรรมมันก็เป็นกรรมวิบากเป็นสัจจะที่เราสร้างสรรค์อยู่แล้วโดยไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งคิดให้มันปวดกระบาลอะไรนี่เพราะสัจจะนี่คุณเชื่อไหมเราว่าจริงขอให้จริงเถอะว่าคุณเองเนี่ยแหมทำเลี่ยงไปเลี่ยงมาไม่ทำงานนั่นได้แอบแฝงกินแรงคนอื่นอะไรอะไรมันก็เป็นหนี้ของคุณเองจริงๆอ่ะเอาแต่นอนหมกนอนหมักครบครูเล่นผลาญด้วยทำลายมากกว่าสร้างด้วยแล้วก็อยู่กับหมูกับฝูงนี่มันก็เป็นหนี้คุณก็เป็นหนี้เองโดยสัจธรรมใช่ไหมเพราะเรามาเรียนรู้สัจจานี่จะเห็นได้ว่าคนที่ได้รับการสอนโดยทฤษฎีของพระพุทธเจ้าโดยสัจจะของพระพุทธเจ้าอาตมาเอามาพูดเนี่ยเป็นของพระพุทธเจ้าหรือใครไม่เชื่อว่าเป็นของอาตมาก็เอานะใครเชื่อว่าอันนี้เป็นของอาตมาไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าหรอกอาตมาก็ยอมรับเอาแต่อาตมาไม่กล้าพูดเช่นนั้นเพราะมันไม่ใช่ของอาตมามันของพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาก่อนแล้วอาตมาก็เรียนตามท่านแล้วก็ได้มาก็เอามาเปิดเผยมาสอนพวกคุณแนะนำพวกคุณต่อคุณเห็นดีคุณก็เอาไหมล่ะเอาก็เอาให้ได้นะใช่ไหมเนี่ยเพราะเรารู้ว่าชีวิตเกิดมานี่เกิดมาทำไมเกิดมาเอาอะไรรู้ยังคนในโลกเห็นไหมล่ะว่าโอ้โหยังอวิชชาพูดเพราะๆหน่อยใช่ไหมยังอวิชชาอยู่เต็มไม่หมดเลยแล้วอย่าเหลิงอย่าหลงตัวอย่าไปเบ่งว่าเรารู้แล้วเราก็ใจก็ดีแล้วทำให้มันสอดคล้องทำให้จริงคนก็ไม่รู้อวิชชาอยู่ทั่วโลกเลยหลงมาล่าหลาบล่ายศเบียดเบียนสร้างเวรสร้างกรรมแล้วก็วิธีคิดไม่เป็นคนมีประโยชน์อะไรเลยในโลกแนวคิดทุนนิยมโลกีไม่เป็นประโยชน์จริงๆมีแต่เป็นหนี้ผลาญพลาดเบียดเบียนแม่ฉันมีเงินรายได้เดือนละล้านห้าเดือนละสองล้านเนี่ยถ้าอาตมาไปมีรายได้เดือนล้านสองล้านอย่างงี้บ้างโอ้โหอาตมากลัวนะอาตมากลัวแล้วเพราะรู้แล้วว่าเอามามันก็จะไปอะไรแล้วจะกินจะอยู่จะใช้และยิ่งเรามาเรียนรู้เราลดละแล้วเราก็กินรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจะอร่อยจะกินจะใช้ก็พอแล้วแหละมีสันโดษอาตมาว่าอาตมาแต่งตัวหล่อแล้วทุกวันเนี้ยเสื้อผ้าหน้าแพรขนาดนี้ก็หล่อจะปะจะชุนหน่อยเขาก็ไม่ยอมเท่าไหร่เลยฮะทุกอย่างในสังขารขันนี่ก็พอแล้วน ันสันโดษมันพอจริงๆไม่ใช่แกล้งพูดกินทุกวันนี้ก็อุดมสมบูรณ์เลือเฟือกินดีคนเขาพยายามปรุงไม่ให้กินดีทั้งนั้นน่ะดีจนบางอย่างว่านี่มันมากไปมันไปหวานไปอุ้ยไม่ไหวอ่ะจริงจริงๆชีวิตมันเกินพอละคุณรู้ตัวเองให้ได้ว่าเราเองเรากินนี่เรายังมากไปไหมเราลดได้อีกไหมนี่มันมากไปปรุงมากไปปริมาณมากไปคุณภาพแม้ต้องอย่างง้นต้องอย่างนี้มันมากไปไหมถ้ามันจะแค่นี้ง่ายๆแต่สะอาดสะอาดธรรมชาติธรรมชาติบริสุทธิ์อย่างนี้มันก็เบาก็ดีสังขารร่างกายก็ดีด้วยนะของธรรมชาติกินสดกินไม่ต้องปรุงต้องแต่งอะไรมากอย่างนี้เป็นต้นมานังพลังวิปากโกจริงไหมเข้าใจไหมล่ะในที่ว่าในสุคตะทุคตานังกรรมานังพลังวิปากโกเนี่ยรู้เรื่องไหมล่ะรู้เรื่องบางมีแต่ไม่รู้เรื่องคงเยอะคือกรรมของเราเนี่ยสุคตะกรรมที่ทำสุคตะทุคตานังกรรมานังกรรมานังคือกรรมการกระทำของเรานี่แหละดีก็ตามชั่วก็ตามสุคตะทุคตะสุดีทุชั่วจะดีก็ตามชั่วก็ตามเป็นผลเป็นวิบากกรรมานังพลังก็คือผลวิปากโกวิปากะวิบากสุคตะทุคตานังกรรมานังพลังวิปากโกมันเป็นวิบากแท้มันเป็นจริงมันอัตติอัตติสุคตะทุคตานังกรรมานังพลังวิปากโกพระพุทธเจ้าสอนถ้านัตติไม่มีไม่มีหรอกกรรมดีกรรมชั่วไม่มีเราทำไปกับอย่างนั้นน่ะเป็นพวกนินัตติกะทิฏฐิหรือเป็นพวกอกิริยาทิฏฐิไม่มีหรอกชั่วไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีไอ้พวกนี้เข้าใจอย่างนี้ก็มีเหมือนกันแต่มันจริงมันมีใครที่เข้าใจว่าไม่มีนัตนัตติไม่มีน่ะเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิพอที่เข้าใจว่ามีแล้วเชื่อแล้วเข้าใจแล้วมีปัญญาแล้วรู้แล้วมันมีจริงๆแล้วเราก็สำคัญในกรรมเราก็สำคัญในกรรมเพราะงั้นกรรมแต่ละวันแต่ละวันการทำแต่ละวันแต่ละวันของเราก็ทำก็สร้างก็สรรพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้คนงอมืองอเท้าขี้เกียจขี้คร้านไม่เคยสอนแล้วก็สอนให้ขยันขยันแล้วก็ไม่ต้องสะสมขยันแล้วไม่ต้องเอาเปรียบเอารัดขยันแล้วก็เกื้อกูลกันไปนี่คือเศรษฐศาสตร์บุญนิยมเศรษฐศาสตร์ที่เยี่ยมยอดของโลกคนมาทำอย่างนี้แหละเศรษฐกิจมากอบเศรษฐกิจกอบกู้เศรษฐกิจให้แก่โลกอย่างนี้แหละคนจำนวนเท่านี้ก็ช่วยโลกไว้เท่านี้ถ้ายิ่งชาวโสมีมากกว่านี้ขึ้นไปอีกดำเนินวิธีการเศรษฐศาสตร์บุญนิยมอย่างนี้ไปอีกเราช่วยโลกไปได้มากกว่านี้เราจะไม่ทำแบบบุตรเราจะไม่ทำแบบแบร์เราจะไม่ทำแบบแม้แต่ผู้บริหารอยู่ในซาอุดในโลกขณะนี้นี่คุณรู้ไหมว่าโลกค่ายไหนที่รวยที่สุดค่ายอิสลามบรูไนตะวันออกกลางรวยที่สุดอันนี้เป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของสัจธรรมอันหนึ่งนะเขาพยายามจะรวยขณะนี้ว่าบิลเกตรวยมีรายได้มากก็เป็นคนคนเดียวอะอยู่ในอเมริกาจะบอกว่าอเมริการวยคุณรู้ไหมว่าอเมริกาขณะนี้เนี่ยหน้าใหญ่แต่นายโบเพราะฉะนั้นอเมริกาจึงดิ้นนิสัยของอเมริกาคือฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยหน้าใหญ่ใจโตกินดีอยู่ดีนี่คือนิสัยของอเมริกาสรุปแล้วคือเขาจมไม่ลงนิสัยนี้น่ะจะทุกข์ต่อไปเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องพยายามดิ้นเอาเปรียบเอารัดทั้งโลกเบงเขาทำได้แต่ไม่ใช่เจริญทำได้ไม่ใช่ดีไม่ดีแต่เขาไม่รู้เขาก็ทำเขาก็ทำไปเถอะเร ราไม่ได้ริษยาคนที่ทำไม่ดีหรอกไม่อย่าไปเอาอย่างเพราะพวกนี้จมไม่ลงหน้าใหญ่ใจโตกินใช้ฟุ่มเฟือยหรูหรามันก็ผลาญน่ะสรุปง่ายๆใช่ไหมฟังเข้าใจใช่ไหมมันก็ผลาญน่ะเพราะฉะนั้นเขาจะขยันของเขาเองเขาก็ผลาญเขาเองจนกระทั่งเขาขยันไม่พอที่เขาจะมีผลาญเพราะเขาขยันแล้วมันก็ยังไม่พอเขาจึงต้องเบียดเบียนชาวโลกต้องดูดเอากับชาวโลกหาวิธีที่จะเอาเปรียบชาวโลกแล้วมันดีไหมล่ะกรรมวิธีนี้กรรมอย่างนี้เนี่ยมันดีไหมล่ะแม่ถ้าเอาเทปมวลนี้ไปให้สถานทูตอเมริกานี่ก็คงอาตมาถูกเจ็บแน่เลยอาตมาพูดอย่างนี้เหมือนกระทบตนกระทบท่านแต่ที่พูดนี่ให้พวกเราฟังให้รู้จักสัจจะลักษณะที่ทำอยู่เนี่ยคนทั้งโลกเขานิยมชมชื่นพูดก็พูดถึงแม้แต่ในประเทศไทยคนในประเทศไทยนักบริหารประเทศไทยก็ยังนิยมสไตล์อเมริกันวิธีการที่จะบริหารประเทศวิธีการที่จะกระทำอำนาจบาดใหญ่ความก้าวหน้าความเจริญจะทำในสไตล์ของอเมริกันอยู่ซึ่งอาตมาว่าไม่น่าเอาอย่างเลยเอาอย่างอินเดียยังดีกว่าแต่เขาดูแล้วว่าโอ้อินเดียขอทานเยอะคนจนเยอะมันเป็นความซับซ้อนบอกแล้วว่าอินเดียแม้จะจนเขาพันล้านเขาก็ไม่วุ่นวายเหมือนกับที่อื่นถ้าอเมริกันพลโลกพลเมืองของอเมริกันถึงพันล้านเมื่อไหร่นะรับรองบรรลัยพลนิสัยอย่างอเมริกันพันล้านไม่ได้หรอกมันอิสระเสรีภาพมันเอาแต่ใจมันเอามีความคิดของกูความคิดของกูขนาดนี้มันจะทะเลาะกันขนาดนี้เลยคนอเมริกันนะไม่เหมือนอินเดียหรอกพันล้านเมื่อไหร่บรรลัยเมื่อนั้นอเมริกันตอนนี้300ล้านประมาณนั้นพันล้านเมื่อไหร่บรรลัยมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจมันขึ้นอยู่กับความรู้เขาไม่รู้เขารู้อย่างนั้นเขาเป็นอย่างนั้นนะมันทำอย่างนั้นแล้วเขาก็จะเดือดร้อนอย่างนั้นมากขึ้นเขาก็จะแย่เมืองไทย60กว่าล้านถ้าประชาชนคนไทยมีบุญนิยมสร้างสภาพบุญนิยมนี้ในเมืองไทยนี่ให้ได้มากมากมากขึ้นไปเปอร์เซ็นต์ของคนอย่างชาวอโศกอย่างบุญนิยมนี่มากขึ้นมากขึ้นประเทศไทยมีพลโลกมีพลเมืองมันจะไปถึง100ล้านมันก็ยังดีเพราะมีคนชนิดนี้ทำเศรษฐกิจอย่างนี้และจิตวิญญาณอย่างนี้จิตวิญญาณของคนโลกีนั่นนะเป็นภัยต่อคนอื่นเพราะอะไรเพราะมันโลภคนมีความโลภเป็นภัยกับคนอื่นเพราะมันมีความโกรธคนโกรธเป็นภัยต่อคนอื่นนะคนหลงก็เป็นภัยต่อคนอื่นคือคนบ้าเนี่ยคนหลงสรุปง่ายๆแล้วคนหลงมันเป็นภัยหลบทันก็ทันไม่ทันมันเอาตายมันทำโดยมันไม่รู้มันเมามันโมหะมันไม่รู้เรื่องมันทำมันนึกว่าถูกมันนึกว่าดีคนบ้าน่ะจริงใจเหมือนกันนะแต่มันถูกกิเลสครอบงำมันก็เป็นโมหะแล้วมันก็ทำอย่างหลงๆเราหนีได้ก็ต้องหนีต้องหลีกต้องเว้นไม่ทำยังไงกฎหมายยังละเว้นคนบ้าเลยแม่คนที่ฆ่าลูกนี่คงก็ไม่ถูกจับหรอกแม่ที่มันเชือดคอลูกนี่ข่าวเพิ่งออกเนี่ยไม่ถูกจับหรอกว่าคงจะหลุดศาลก็คงปล่อยเพราะมันบ้าอย่างนั้นบ้าจิตมันวิปิตแล้วก็คือโมหะนั่นเองเพราะยังเป็นภัยต่อโลกคนมีโลภเป็นภัยคนมีโกรธเป็นภัยคนมีโมหะเป็นภัยนี่เรื่องจริงเลยเพราะฉะนั้นเรามาสร้างมนุษย์ให้ลดโลภโกรธลงนี่คือคนสร้างคนที่ไม่เป็นภัยให้แก่มนุษย์โลกฟังขึ้นไหมจริงไหมจริงที่สุดจริงที่สุดทำให้ได้แล้วกันนะเพราะในวิธีการที่จะปฏิบัติก็ศึกษาไปนะ พวกเราก็เรียนรู้วิธีการมันจะลึกซึ้งมันจะแนบเนียนมันจะเข้าท่ามากขึ้นแล้วก็จะได้ผลมากขึ้นแม้แต่สมณะพวกเราก็อาตมาก็ยังเทศยังอบรมยังแถมเติมวิธีการความรู้ให้เพิ่มเติมพวกเราก็ฟังมันฟังธรรมมันฟังธรรมฟังเทศเราก็พยายามที่จะเดี๋ยวนี้มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีมันดีเพราะฉะนั้นคำเทศแต่คำบรรยายอะไรต่างๆนานาก็บันทึกสะดวกขึ้นก็อย่าปล่อยปละละเลยค้นขวายศึกษาฝึกฝนเกิดมาเป็นคนจะกี่ชาติกี่ชาติก็พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าคุณเองไม่ศึกษาโลกุตระคุณก็วนเวียนอยู่ในโลกียะอย่างนี้ไปอีกนานนับชาติ ใช้หนี้บาปหนี้กรรมชาตินี้เกิดมามีกุศลบ้างก็ยังดีไม่มีกุศลอกุศลมันออกฤทธิ์เป็นอกุศลวิบากออกฤทธิ์คุณก็ไปเป็นสัตว์นรกเป็นเดรัจฉานเป็นอะไรหรือว่ามันไม่เป็นคนก็ทุกข์ทรมานไปแล้วหนี้บาปหนี้เวรมันมีน้อยที่ไหนแล้วแต่ละคนเกิดมาด้วยอวิชชาคนเรามันเกิดมาด้วยอวิชชามันก็ต้องสร้างวิบากบาปมันเยอะแยะเพราะฉะนั้นมันตามใช้หนี้กันถ้าคุณไม่รู้นี่นะคุณก็หมุนเวียนไปกับวิบากที่มันจะออกมาทำงานอาตมาบอกว่าคนเรามาเกิดแต่ละชาติเนี่ยมันจะมีวิบากมาชุดหนึ่งตัดยอดตัดมันเอาไปใช้เท่านี้บางชาติหนึ่งนี่คุณเอาวิบากชุดหนึ่งมาใช้เท่านั้นเองอย่านึกว่าวิบากที่คุณมีอีกมหาศาลเนี่ยมันมีทั้งชั่วทั้งดีมีทั้งบาปทั้งบุญอีกเยอะพอตายทีนึงก็ไปรวมกับวิบากเก่าของคุณแล้วก็สังเคราะห์กันอาตมาก็บอกไม่ได้อจินไตยอันนี้พูดไม่ได้สังเคราะห์กันแล้วก็บวกลบคูณหารชาติหน้าคุณก็ออกมาเกิดอีกชุดหนึ่งแล้วยังไม่รู้ว่าฤทธิ์ของไอ้วิบากบาปวิบากบุญอันไหนมันจะแรงมันจะมากมันจะตัดส่วนออกมาแล้วตอนนี้ไปเกิดเป็นหมาก่อนชาตินี้ไปเกิดเป็นควายก่อนชาตินี้ไปเกิดเป็นเศรษฐีได้นะบางชาติแล้วเศรษฐีต้องทุกข์ด้วยอย่านึกว่าบางทีเป็นเศรษฐีแล้วนี่มีสุขนะมารับวิบากเกิดเป็นเศรษฐีทุกข์ก็ต้องเกิดมาเป็นคนสวยโอ้ยวิบากบาปเจ้าประคุณสวยนะคืออจินไตยของกรรมนี่มันอธิบายไม่ได้เลยคุณฟังดูเถอะสวยแต่โอ้โหทรมานทั้งชาติเลยปู่ยี่ปู่ย้ำอะไรก็ไม่รู้เกิดมาสวยอย่างเงี้ยแล้วคุณอยากเป็นไหมเล่าอย่างเงี้ยมันอธิบายไม่ไหวนะคุณฟังดูก็จะรู้ก็จะเข้าใจเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาจะวนเวียนไปด้วยในวัฏสงสารอย่างนี้เกิดมาแต่ละชุดแต่ละชุดวิบากที่ก็มาเกิดแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติมันก็จะเป็นไปเพราะหลักประกันก็คือคุณหยุดอกุศลโลกีก็หยุดนะโลกุตระให้มันได้เป็นหลักประกัน1คุณหยุดอกุศลโลกีวิบากบาปมันก็น้อยลงวิบากบุญมันก็ยังดีเกิดมาอีกจะงอนอย่างนี้มันก็ยังดีเกิดมาสวยแล้วก็ยังมีวิบากบุญทางโลกุตระด้วยก็ไม่เป็นไรก็ยังดีใช่ไหมนี่เกิดมาสวยแต่วิบากบาปวิบากไอ้อะไรก็ไม่รู้ต้องมาใช้ว้ามันก็ยิ่งแย่ใช่ไหมมันไม่ดีไม่เข้าทางไงเพราะงั้นหลักประกันก็คือกรรมสั่งสมกรรมที่เป็นกุศลโดยเฉพาะโลกุตระกุศลนั้นแข็งแรงเที่ยงแท้มั่นคงกว่าโลกียะเพราะโลกียะนั้นมันคุมด้วยอวิชชาด้วยความโง่ความหลงความมัวเมามันไม่เข้าท่ามันไม่มีฤทธิ์แรงหรอกไม่มีอำนาจไม่มีพลังจริงๆมันต้องพลังวิมุตติพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้ววิมุตตินี่คือพลังเป็นตัวแสดงเป็นตัวยืนยันเพราะเอาพลังวิมุตตินี่แข็งแรงเที่ยงแท้พลังโลกีมันไม่ไหวหรอกหลักประกันต้องเอาวิมุตต์เป็นหลักแต่ก็ไม่ปฏิเสธกุศลโลกีถ้าคุณมีกุศลโลกีด้วยก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่มันก็ช่วยเราได้ส่วนหนึ่งแต่หลักประกันที่แท้คือโลกุตระแข็งแรงและก็ป้องกันได้นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องสั่งสมให้แก่ตนเองถ้าเกิดมาเป็นชีวิตนี่เป็นคนมีฉลาดมีความฉลาดมีบุญดีได้มาฟังสัทธรรมมาฟังสัทธธรรมคนที่ไม่ได้ฟังนี่อีก6ในโลกนี้6,000 ล้านแล้ว อีกกี่พันล้านไม่ได้ฟังเทศอันนี้ไม่ได้ฟังความรู้อันนี้เขาฟังแต่ความรู้ของพวกโลกีด็อกเตอร์ทั้งหลายแหละโปรเฟสเซอร์ทั้งหลายแหละฟังกันเสร็จแล้วก็ฟังสอนกันไปเพื่อที่จะเอาไปล่ากันเป็นเพชรเบียนกันทำลายกันอยู่งั้นน่ะจริงมีคนสอนเพื่อไม่ให้ทำลายกันอยู่บ้างเราก็ไม่ได้หมายความว่าดีอยู่คนเดียวหรอกแต่ส่วนใหญ่มันสอนให้ไปฆ่ากันแรงอะไรต่ออะไรอยู่เยอะด้วยความหลงด้วยอวิชชาด้วยความไม่เข้าใจสัจธรรมว่าเราบุญดีที่ได้มาได้ฟังสัจธรรมก็เอาไปทำแล้วเป็นหลักประกันกรรมใครกรรมมันใครสร้างได้ใครทำได้อันนั้นก็เป็นกรรมพันธุเป็นเผ่าพันธุ์ของเราเองทำได้ถึงขั้นถึงขีดแล้วสัมปทาให้เข้าถึงให้ได้เข้าถึงพร้อมเมื่อเป็นของเราเองแล้วเรียบร้อยมันก็เป็นปัจจตังเป็นสยะสยังของตนเองสยังถ้าไปยิ่งเป็นสิ่งที่วิเศษเป็นอภิญญาเป็นความรู้ในระดับธรรมะเป็นสยังอภิญญาเป็นของตนเป็นความรู้ที่เป็นวิชาหรืออภิญญาอภิญญาหรือวิชาก็เหมือนกันเป็นความรู้ยิ่งสุดยอดทำได้ก็วิเศษนะเอาละอาตมาก็ได้เทศนามาพอสมควรแก่เวลาก่อนจะจบก็มีคนนักกลอนนอนเปล่าก็เศร้าใจก็ไม่นอนเปล่าก็เขียนมาให้อาตมาอ่านให้ฟังบ่อยก็ดีนะก็เขียนเก่งด้วยนะเขียนดีคนเขียนนี้ก็เป็นชาวอโศกที่ตาบอดตาบอดไปหลายปีแล้วแต่ก็เขียนกลอนเก่งเขียนทั้งที่ตาบอดนี่แหละเอามาให้คนตาดีอ่านอ้าวจะอ่านสู่ฟังสดับธรรมสนอแท้ชื่อกลอนบทนี้เมื่อสดับธรรมสนอถ้อยรู้ร้อยเรียงสื่อสำเนียงเสียงสวรรค์ขันอาสาข้ามโอคักสงสารผ่านมันคาด้วยคารมคมกล้าล้วนท้าทายเลือดจะท่วมท้องช้างอย่างตำนานคือคำขานควรไขให้ความหมายผู้คนล้นสังคมจะล้มตายสงครามร้ายโรครุมดังสุมไฟประเทศใดใจต่ำระยำยับใช้วาจาสับปรับรับไม่ไหวเป็นนักบุญใจบาปดาบเชือดใจส่อสันดานผ่านไพร่ไรอย่างอายมาโอบเอื้อเกื้อหนุนบุญนิยมมอบสุขคืนสังคมสมคำไขสร้างร่มศีลถิ่นธรรมล้ำวิไลให้โลกได้ชื่นชมสังคมบุญหนึ่งเรื่องคารวโอนิวาโตอหิงสาอโหสิเรื่องที่หนึ่งอันนี้สำคัญนะคารวโอนิวาโตอหิงสาอโหสิเนี่ยจะเป็นอุดมคติของเราเราจะต้องเป็นคนที่มีความเคารพต่อมนุษยชาติเคารพต่อผู้คนพูดถึงเรื่องความเคารพเนี่ยอาตมาเห็นข่าวในโทรทัศน์นะข่าวพระเจ้าสีหโมนิพระเจ้าสีหโมนิเขาเรียกกันว่าสีหมุนีบ้างสีหโมนีบ้างสีหโมนิบ้างนะอาตมาจะเรียกสีหโมนิเพราะอาตมาว่าอาตมาเห็นด้วยกับเสี่ยงเศร้าหลงเขาวิเคราะห์ ขาบอกว่ามันควรจะเรียกสีหโมนิสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะก็เลยเรียกกันอ่านกันไปได้เรื่อยๆจะอ่านเป็นสีหมุนีก็ได้สีหโมนีก็ได้สีหโมนิก็ได้อาตมาว่าอาตมาเหมาะใจจะเรียกตามที่เขาวิจัยนี่ว่าสีหโมนิเพราะอะไรเอาง่ายๆเพราะว่าพ่อชื่อสีหะแม่ชื่อโมนิที่จริงไม่ใช่โมนิเราเป็นเจ้าหญิงโมนิกนะโมนิกเพราะฉะนั้นก็ควรจะเรียกว่าพ่อแม่ก็ควรจะตั้งชื่อเอาชื่อพ่อชื่อแม่มารวมกันเนี่ยสีหะสีหนุกับเจ้าหญิงโมนิโมนิกนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเรียกสีหโมนินะท่านตอนนี้ได้รับการราชาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ของเขมรอ่อนน้อมถ่อมตนจังเลยโอ้โหไหว้สวยไหว้ไปหมดเงินประนมมือไหว้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะแต่ไหว้สิบทิศเลยอ่อนน้อมจะแปลกนะกษัตริย์องค์นี้หัวโล้นเลยทำไมโกนผมหัวโล้นก็ไม่รู้นะกษัตริย์องค์นี้เป็นนักศิลปะกษัตริย์องค์นี้เป็นนักศิลปะเขมรนี่เขาก็มีศิลปะนครวัดนครธมที่ไหนอะไรแต่อะไรต่างๆนานาเนี่ยเทือกเท้าลอกอขอมเขมรนี่เขามีศิลปะเยอะก็ดูดีอาตมาทราบซึ้งใจตัวเป็นกษัตริย์อ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนสุภาพเรียบร้อยกิริยาดูภาพลักษณ์แล้วชื่นชมนะมันพูดถึงคารวะแล้วนึกถึงท่านนะคารวะมีความเคารพเพราะงั้นพวกเราเนี่ยจะมีความเคารพเราเคยพยายามที่จะทำกิริยาทางกายทางความเป็นชีวิตของธรรมดาเนี่ยเราน่าจะมีการเคารพนะเราเห็นความเคารพการอ่อนน้อมโค้งพยายามจะเอาสไตล์ของญี่ปุ่นมาโค้งมันไม่ลงมันทำยังไงก็ทำไม่ได้ฝืนพวกเรามันไม่ญี่ปุ่นมันไทยยังไงมันก็ไม่ออกลีลาญี่ปุ่นทำไม่รอดนะทุกวันนี้ก็ทำไม่รอดก็เลยอ่ะไม่เป็นไรก็ทำอย่างไทยก็แล้วกันอ่อนน้อมอย่างไทยพวกเราอย่างน้อยที่สุดพวกเรานี่อ่อนน้อมไหว้นะนอบไหว้กันไปใครมาก็ไหว้ผู้หญิงผู้ชายผู้กระเถาผู้แก่ผู้น้อยไหว้คนข้างนอกเข้ามาก็ตกใจเฮ้ยคนแก่ทำไมมาไหว้เราเนี่ยก็ตกใจนะพวกเราอ่อนน้อมมืออ่อนนะมือไม้อ่อนคนพานจะมือไม้อ่อนนะน้องไม้ร้องมือไม้อ่อนว่าดีเหมือนกันนะเพลงนี้ก็มือไม้อ่อนเขาบอกเด็กๆไม่ต้องเด็กแล้วผู้ใหญ่นี่แหละมือไม้อ่อนไว้ก่อนนะมันเพราะมันไปด้วยการเคารพแล้วก็ไปมันก็แสดงออกทั้งนิวาโตด้วยนิวาโตคือความนอบน้อมความถ่อมตนไม่หยิ่งพยองไม่แข็งกระด้างนะเพราะฉะนั้นอันนี้คุณสมบัติอันนี้เราต้องสร้างให้เป็นพฤติภาพเป็นบุคลิกของคนของพวกเราให้ได้สร้างให้ติดตัวเลยเป็นบุคลิกเป็นพฤติภาพของเราให้ได้ฝึกไปเลยเด็กๆเล็กๆสอนพวกเราก็สอนกันอยู่เด็กๆเล็กๆรู้จักคานเข่ารู้จักออกพร้อมหัวรู้จักอ่อนน้อมรู้จักไหว้จักกราบมันจะติดเข้าไปในจิตวิญญาณเข้าไปเรื่อยๆรุ่นต่อไปมันจะมีความเป็นธรรมชาติมันจะอ่อนน้อมได้มากขึ้นเนี่ยรุ่นพวกเรานี่มันค่อนข้างจะแข็งหน่อยเพราะไม้แก่หน่อยมันดัดยากหน่อยมันก็เอาได้โค้งได้บ้างนะโค้งได้บ้างมันก็จะไม่ยังไม่สนิทเนียนหรอกมันจะดูไม่ค่อยดีตัวไหนไม่เป็นไรแล้วก็ทำเท่าที่สุดที่เราจะฝึกฝนได้ส่วนรุ่นต่อไปเด็กๆเล็กๆก็สอนเขาหน่อยมันจะเป็นจริงมันจะเป็นไปในช่วงอีกอายุ2ช่วงอายุ3ช่วงอายุมันก็จะเป็นวัฒนธรรมของชาวโศกนะมีคารวะมินิวาโตนะเขารับผู้อื่นมันไม่แปลกหรอกไม่เสียหายหรอกจะไปยิงพยองเลยโลกทุกวันนี้อหังการนะมันอวดดีเบ่งมากนะเพราะงั้นเอ้าไอ้นี่อะไรเป็นยาเป็นนั่นหรือเปล่าไม่ใช่น้ำเปล่ามั้งลงใส่เอาโอเคเพราะเราจะต้องกลายอย่าไปเป็นคนอย่างเขาเขาจะไปโลกเขาจะไปยังไงก็ช่างเขาเราก็ไปของเรานะอ่อนน้อมถ่อมตนมีการเคารพผู้อื่นแทนที่จะแหมฉันเบ่งให้แต่คนเคารพคนอื่นเคารพอะไรต่ออะไรอย่างนี้เราพยายามทำไปตามฐานะฐานะนี่ก็หมายความว่ามันมีซับซ้อน จะทำให้ดูน่าเกลียดเลยคนสูงก็มาเคารพคนต่ำกันอย่างไม่รู้ว่าใครสูงใครต่ำไม่รู้ว่าเคารพธรรมใครมีธรรมมากใครมีธรรมน้อยไม่รู้ไม่รู้ต่ำรู้สูงไม่รู้อะไรปนเปเลอะเทอะไปหมดมันก็ไม่ได้นะมันก็จะมีอะไรของมันอยู่ในตัวของมันพอสมควรนะซึ่งทำไปแล้วมันก็จะเข้าใจเองนะส่วนอหิงสาอโหสินั้นอหิงสาก็คือสภาพที่เราไม่ไปเบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนใครเบียดเบียนตนก็ไม่เบียดเบียนอันนี้ลึกซึ้งไม่เบียดเบียนตนเนี่ยซับซ้อนลึกซึ้งอย่างคนทุกวันนี้เนี่ยเขาจัดจ้านไปเขาไปติดไปยึดเขาไปหลงไหลยกตัวอย่างง่ายคนที่ไปหลงติดยาเขาเบียดเบียนตนอย่างไม่รู้ตัวเขาเบียดเบียนตนอย่างอวิชชาใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นคนก็ไปหลงสวยหลงงามหลงใหญ่หลงโตหลงเฟ้ออะไรก็แล้วแต่ไปหลงติดอบายมุขไปหลงอบายมุขเขาเบียดเบียนตนนั่นเห็นชัดๆยกตัวอย่างให้ชัดๆเบียดเบียนตนด้วยอบายมุขไปหลงอบายมุขเบียดเบียนตนด้วยกามไปหลงกามเบียดเบียนตนด้วยโลกกธรรมไปหลงลาภยศสรรเสริญโลกีสุขก็เบียดเบียนตนทรมานแล้วก็แย่งแล้วลาภมันเอาไปได้แล้วยศมันเอาไปได้เหรอสรรเสริญมันเป็นศักดิ์ศรีตรงไหนถ้าสิ่งที่เราทำจริงมันมีความจริงของการในยกย่องสรรเสริญไอ้ที่ไม่ยกย่องสรรเสริญจะข่มกันด้วยความจริงมันก็จริงนะเป็นสัจจะแต่ก็ไปหลงติดหลงจนต้องได้สรรเสริญไม่จริงก็ยังเขาสรรเสริญฉันก็ชอบไอ้พวกนี้นะงมงายเพราะสิ่งโลกกระทำต่างๆพวกนี้เราไปหลงในจิตในใจอยากได้ลาภอยากได้ยศอยากได้สรรเสริญอยากได้โลกีสุขเป็นกามก็ตามเป็นอัตถัตถะก็ตามอยากได้มาเสพติดเข้าแล้วเราเบียดเบียนตนเป็นติดโลกอัตตายึดอัตตาโอ้โหเบียดเบียนตนเด็กไม่รู้อีโนอีเนมันมีอวิชชามันจะเอานังใจเด็กคนไหนมันจะเอานังใจคุณเห็นไหมมันไม่ได้นังใจมันดิ้นมันโอ้โหบางเด็กบางคนมันเห็นมันไม่มีเล่ห์เหลี่ยมใช่ไหมมันเด็กไม่เลียงสานั่นน่ะมันแสดงออกให้เห็นว่าไม่ได้เบียดเบียนตนหนักเข้าบางทีมันทรมานตัวเองทุบตัวเองทำอะไรก็ไม่รู้เขาหกเขมรตีลังกาอะไรของเขาก็แล้วแต่นั่นน่ะคือความอวิชชาเบียดเบียนตนอันนี้ก็อธิบายฟังเล็กน้อยเราไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละเป็นหลักตนเราก็ต้องศึกษาว่าไม่ต้องไปติดไปยึดหลักธรรมพระเจ้าล้างอหิงสาหมดไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนท่านนะทุกอย่างสมบูรณ์นะนี่อหิงสาอโหสิไม่มีศัตรูทุกอย่างอภัยทุกอย่างเลิกใครจะทำร้ายกับเราใครจะหวังร้ายใครจะคิดร้ายอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่ใครทำร้ายเราเราก็ยกเลิกอภัยไม่มีการถือสาไม่มีการติดใจเราจะไม่มีศัตรูในโลกนี่เป็นอุดมคติใหญ่ของชาวโศกเอายุกไว้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะเอาเรื่องเนี่ยทีนี้ก็เข้าเรื่องเทศก่อนจะเทศก็ประกาศการพวกเราได้ประชุมสมณะมหาปรณาปีนี้ครั้งที่23การประชุมก็ง่ายเพราะว่ามันลงตัวมันไม่มีอะไรมากเรื่องราวอะไรที่เรารู้ว่าอะไรที่จะต้องหยิบยกขึ้นมาก็เอามาพูดมาทำประชุมกันมีสมณะมาร่วมประชุมกัน103รูปลาไป2รูปรูปหนึ่งก็อายุมากบอกว่าไม่ไหวแล้วงกเงินแต่อายุที่มากที่สุดนะสมณะที่อายุมากที่สุดมาจนองค์ที่รองไม่ถึงอายุมากที่สุดเป็นอายุมากรองอายุมากที่สุดขนาดนี้สมณะเราเท่าไหร่9เท่าไหร่ฮะ9ฮะคนนึง90คนนึงพอดีคนนึง91 91กับ90พอดีนี่มันไม่ตรงกันนะเพราะว่ายืนยันอยู่ว่า90พอดีกับอีกคนนึงบอกว่า91เนี่ยมันไม่ตรงกันหรอกฮะเข้าใจพอดีนะเจ้าตัวบอก90พอดีนะองค์ที่มากที่สุดที่ไม่มาคือท่านผิวภารสุริโยนะท่านองค์นั้น80เท่าไหร่ละ86หรือ87เนี่ยนะก็อายุมากขึ้นไปเรื่อยๆพวกเรานะอีกองค์นี้ไม่มาเพราะว่ายายเสียพอดีเลยก่อนวันที่จะ จะมหาปรณากันยายเสียอยู่ต่างจังหวัดโน่นทางเหนือโน่นนะสมณฟ้าแสงประภากโรนะยายเสียก็เลยต้องทำงานศพอะไรอยู่พอดีเผาแล้วก็มาไม่ทันนะไม่ได้มานะขาดไปสองรูปสมณะเราตอนนี้มีทั้งหมด105ถ้ามีอีกหนึ่งก็เป็น106ก็จะได้สิกขาขึ้นมาอีกหนึ่งรูปนะก็รออีกหนึ่งรอสมณะอีกหนึ่งตอนนี้ก็สิกขาก็รอกันอยู่ยังไม่ได้ขึ้นมาปีนี้การรายงานต่างๆของพุทธสถานเราก็รายงานแบบนะIT ตอนนี้มันนะยุคนี้นะก็ใช้ PowerPoint กันหลายแห่งเลยมารายงานก็กดเลย PowerPoint ฉายให้ดูกันเลยรายงานไปเลยนะมีภาพสดภาพเคลื่อนไหวอะไรไปด้วยนะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นแหละยุคนี้นะแล้วก็มีเรื่องที่อยากจะให้บอกพวกเราพุทธสถานต่างๆหรือว่าที่ต่างๆใดๆนะท่านอยากจะได้อย่างนี้ถ้าอาตมาไปที่ไหนเทศที่ไหนก็ตามก็อยากจะให้ถ่ายวิดีโอไว้แล้วก็ส่งมาให้ส่วนกลางด้วยนะคืออยากจะอาตมาเทศที่ไหนอยากจะเก็บหมดนะอยากจะเก็บเทศมีภาพด้วยก็ยิ่งดีเพราะงั้นที่มีวิดีโอเทปน่ะอัดอยู่แล้วเก็บอยู่แล้วส่งมาอยู่แล้วเดี๋ยวนี้มันมีไอ้วิดีโอเล็กๆก็มีนะเพราะถ้ามีที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าอาตมาประเทศที่ไหนก็บอกไว้ท่านใดได้ถ่ายไว้ไอ้วิดีโอเล็กๆก็มีนะเพราะถ้ามีที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าอาตมาประเทศที่ไหนก็บอกไว้ท่านใดได้ถ่ายไว้โดยเฉพาะพุทธสถานแต่ละแห่งมีอุปกรณ์อยู่แล้วก็ขอให้ใช้อุปกรณ์นั้นถ่ายแล้วก็ส่งมาไว้ให้ส่วนกลางด้วยแล้วก็ปีมาให้ด้วยนะอ้าวทีนี้ก็ถึงวาระอันแรกที่จะประกาศก็คือปัจฉาสมณะปัจฉาสมณะสมณะเพราะพุทธนะเอานู่นก่อนสมณะโพธิรักษ์เอาไว้ทีหลังสมณะเพราะพุทธจันทเศรษฐโธก็คือปัจฉาก็คือสมณะแก่นเมืองเกตุมาลโกนะปัจฉาสมณะเสียงศีลชาตวโรปัจฉาของท่านก็คือได้แก่สมณะก้อนดินเศรษฐพโลเก่าๆนะหน้าเก่าต่อมาปัจฉาสมณะผืนฟ้าอนุตตโรได้แก่สมณะกำแพงพุทธสุพโลเปลี่ยนไปนะเมื่อเปลี่ยนไปนะต่อไปปัจฉาสมณะบินบนธิรจิตโตคือสมณะโพธิสิทธิ์โพธิสิทธโธยังเก่าๆอยู่ปัจฉาสมณะเดินดินติกวิโรคือสมณะดาวดินปฐวโตยังเก่ากึกอยู่นะปัจฉาพ่อท่านคือสมณะศีลวันโนแน่วแน่และสมณะหนักแน่นขันติพโลเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปรูปหนึ่งนะนี่เป็นปัจฉาสมณะทีนี้สมณะป่วยแห่งปีเราก็ประกาศคนมาใหม่ๆคงฟังแล้วแปลกหูที่นี่มีประกาศสมณะป่วยแห่งปีด้วยนะของเขามีแต่คนรวยแห่งปีมีคนสวยแห่งปีอะไรเนาะของเรานี่คนป่วยแห่งปี หนึ่งสมณะกรรมกรกุสโลคนนี้ป่วยตลอดมาเพราะว่าลำไส้ถูกตัดไปหลายท่อนนะผ่าตัดลำไส้ไปเป็นคนไม่สรีระไม่เต็มนะป่วยตลอดปีสองสมณะมั่นแจ้งพุทธชาโตสามสมณะน่านฟ้าสุขชาโนสี่สมณะเบิกบานธรรมนิยโมยังเก่าๆนะยังไม่มีสมณะป่วยแห่งปีคนใหม่ๆหน้าเก่าๆนะ ทีนี้สมณะอยู่ในพุทธสถานต่างๆนี่อาตมาจะอ่านเร็วนะอารามดงอารามสันติอโศกพุทธสถานสันติอโศกมี16รูปนะสมณะภิกษุโทภิกษุภิกษุโทสมณะเมืองแก้วติสวโรสมณะกอบชัยธรรมาวุฒโทสมณะพุ่นฟ้าอักขชโยสมณะชนะผีชิตมาโรสมณะเพาะพุทธจันทเสถโทสมณะทราบซึ่งสิติเตโชสมณะเบิกบานธรรมนิยโบสมณะมอนบุทุกันโตสมณะกันเมืองกุติเกตุมรโกสมณะกล้าจริงตถาภาโวสมณะร้อยดาวปัญญาวุฒโทสมณะกล้าตายปัพพโลสมณะดงเย็นสีติภูโตสมณะชัดแจ้งวิจักขโนสมณะใจเด็ดจิตตคุโนนะนี่ที่สันติต่อมาพุทธสถานปฐมนะหนึ่งสมณะกรรมกรกุศโล2สมณะธรรมดีอโศโก3สมณะเสียงศีลชาตวโร4สมณะมั่นแจ้งพุทธชาโต5สมณะร่มเมืองยุทธวโร6สมณะลือคมธรรมกิตติโก7สมณะก้อนดินเศรษฐพโล8สมณะมองตนเมตตจิตโต9สมณะนาทอิสรชโน10สมณะบิน9อิทธิภาโว11สมณะข้าฟ้าฐานรโตต่อไปราชธานีอโศก1สมณะเดินดินติกโร2สมณะแดนเดิมพรหมจริโย3สมณะฟ้าไทยสมัชชติโก4สมณะผิวพาลสุริโย5สมณะผองไทยรัตปุญโย6สมณะหินแก่นนมวังโส7สมณะเด่นตะวันนรวีโร8สมณะเทินธรรมจิรโส9สมณะคมคิดทันตภาโว10สมณะแก่นกล้าวสาสากสารกโร11สมณะถนอมคูณคิดคุณกิตติโน12สมณะหินกลั่นปาสานาเลโข13สมณะดาวดินปฐวโต14สมณะฝนธรรมพุทธกุโล15สมณะพันเมืองพัทธันโตต่อไปศีสะอโศก1สมณะพื้นฟ้าอนุตโร2สมณะเด็ดขาดจิตสันโต3สมณะท่องแท้วินัยยตโร4สมณะแพงพุทธสุพโล5สมณะชาติดินทัตชัญโย6สมณะดวงดีทิตตปุญโญ7สมณะชุ่มบุญกิตตปาโลต่อไปสมณะพุทธสถานสาลีอโศก1สมณะเพื่อพุทธชินทโร2สมณะลั่นเลื่อนเรื่อยเลื่อนลั่นปาตุภูโต3สมณะเน้นแก่นพาลานิพาลานิโก4สมณะสมชายตันติปาโล5สมณะก้อนหินโชติปาสันโน6สมณะมือมั่นปุรณกโรต่อไปพุทธสถานสีมาโศก1สมณะน่านฟ้าสุขชาโน2สมณะสร้างไทยปณีโต3สมณะแจ้งจริงอมโร4สมณะคำจริงวจีกุโต5สมณะนานุ่มกัสโก6สมณะนินดินไทยธานิโย7สมณะร่มบุญฉัตรปุญโญ8สมณะกล้าดีเตชะพหุชโนต่อไปทักษิณอโศก1สมณะดินดีสันตจิตโต2สมณะเลื่อนลิ่วอรณชีโว3สมณะพอแล้วสมาหิโต4สมณะดงดินสุนทโร5สมณะดินทองนักขวโร6สมณะลั่นผาสุจิตสุชาติโกต่อไปหินผาฟ้าน้ำหินผาฟ้าน้ำนะ1สมณะกลางดินโสรโจ2สมณะนึกดบฉันทโส3สมณะแก่นผาสารุปโป4สมณะนาทองสิงคีวันโน5สมณะตรงมั่นอุชุจาโรนะส่วนแหล่งสุดท้ายก็จะเป็นสมณะเยอะที่สุดคือภูผาฟ้าน้ำนะภูผาฟ้าน้ำมีทั้งหมดถึง28รูปนะสมณะบินบนทิรโยสมณะ99สุตสรณิโยสมณะคิดถูกทิจุกโมสมณะสู้ซื่อหสิโตสมณะเลื่อนฟ้าสัจเปโมสมณะลานบุญวัชิโรสมณะโพธิสิทธิ์โพธิสิทโธสมณะหินมั่นศีลาปาปาการโรสมณะหินเพชรธรรมธีโรสมณะธรรมท่าฟ้าระวิวันโนสมณะเห็นทุกยตินทิโรยตินทิโยสมณะแก่นล่าวัฒโนสมณะวิเชียนวิชโยสมณะฟ้ารู้นภกโตสมณะหนึ่งดีสุยิทโธสมณะเด็ดแท้วิเศษโกสมณะพอจริงสัจจะสัจจาสโกสมณะธาตุดินปฐวีโรวีรโสสมณะถักบุญอจิตปุญโยสมณะปองศูนย์ ทแล้วสมัครปองศูนย์นี่โทสิตเหรอโทสิตธรรมโมฮะคอระคังนี่พิมพ์มาเป็นทอพุททอนมนโทถึงว่าเอ๊ะจะชื่อทำไมได้แบบโททอพิมพ์มาเป็นทอบนโทโคสิตธรรมโมนะตัวคอระคังไม่ใช่ทอนมนโทสำนักปองศูนย์โคสิตธรรมโมสมณะฟ้าแสงประภากโรสมณะใต้ดาวเหตฐานคโตสมณะลึกเล็กจุลคัมภีโรสมณะเมฆฟ้านภะมังคโรสมณะชุบดินวิชานันโตสมณะสยามสัจจยานสัจจยาโนสมณะสู่ศูนย์สุญญคโตสมณะอ้วนอภิมันโตนะสมณะทั้ง28รูปนี้ก็ไม่ได้อยู่กันประจำทั้ง28หรอกจะหมุนเวียนมาช่วยข้างล่างในพุทธสถานสังฆสถานข้างล่างที่จะมีสมณะท่านเหล่านี้ฝึกส่งมาทางอาจารย์จะส่งมาฝึกกับพุทธสถานสังฆสถานอื่นๆหมุนเวียนไปตามกาละท่านจะดูความเหมาะสมความต้องการและก็กาละอันสมควรก็จะหมุนเวียนมาเพราะทั้ง28รูปนี้ไม่ใช่ไปขังอยู่ที่นั่นทั้ง28น่าจะหมุนเวียนอยู่น่าจะมาใช้งานที่จำเป็นที่สำคัญที่จะเป็นประโยชน์ที่จะฝึกฝนที่จะอะไรต่ออะไรด้วยนะเพราะฉะนั้นก็รับทราบตามนี้ด้วยเอาวันนี้ก็โชคดีนะที่ได้มาเทศถึงที่นี่วันนี้เรื่องที่จะให้เทศก็ตั้งชื่อว่าพึ่งตนพ้นทุกข์แหมชื่อนี้นี่นะถ้าว่ากันจริงๆแล้วเป็นชื่อที่สมบูรณ์เลยนะถ้าว่าไปแล้วนี่สมบูรณ์เลยพึ่งตนพ้นทุกข์เนี่ยคำว่าพึ่งก็ต้องมีที่พึ่งการพึ่งหรือว่ามีที่พึ่งเราก็ต้องสร้างที่พึ่งที่พึ่งที่ยอดที่สุดก็คือตนเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนนอกจากตนแล้วจะพึ่งใครได้ผู้ที่เรียนมาก็คงพอจะรู้แล้วทีนี้ตนเป็นที่พึ่งของตนแล้วจะพึ่งยังไงลึกลงไปอีกท่านก็สอนอีกว่าจะพึ่งตนได้ก็ต้องทำกรรมให้เป็นพลวปัจจัยให้เป็นผลเป็นวิบากเมื่อเราปฏิบัติกรรมเป็นผลเป็นมีบากได้ผลที่ดีเราก็ได้พึ่งผลที่ดีของกรรมเรียกว่าผลวิบากสุคตะทุคตานังธรรมานังพลังวิปาโกสุคตะทุคตานังกรรมานังพลังวิปาโกก็หมายความว่ากรรมดีกรรมชั่วก็ตามที่ใครกระทำจะมีผลมีวิบากจะมีผลมีวิบากตามกรรมชั่วกรรมดีนั้นวิบากแปลว่าผลของกรรมวิบากนี่แปลว่าผลของกรรมเพราะฉะนั้นสุคตาทุคตาทำดีทำชั่วกรรมมานังกรรมใดที่เป็นดีเป็นชั่วแล้วผู้ใดทำแล้วก็เป็นผลของวิบากมีจริงเต็มก็ว่าอัตถิสุคตาทุคตานังกรรมมานังพลังวิปาโกผลของวิบากผลของกรรมมีจริงๆและเราก็จะได้พึ่งผลของกรรมของวิบากนั้นตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เต็มๆว่ากัมมสโกมหิกัมมทายาโทกัมมโยนิกัมมพันธุ กรรมปฏิสรโนกรรมปฏิสรโนก็คือกรรมเป็นสรณะกรรมเป็นที่พึ่งนี่ก็เป็นคำตรัสคำสอนพุทธเจ้าเลยเพราะฉะนั้นคนเราจะต้องพึ่งตนตนตรงไหนตนตรงมีผลมีวิบากจะมีผลมีวิบากก็เพราะกรรมเพราะฉะนั้นกรรมจึงเป็นสรณะกรรมยังเป็นที่พึ่งเราก็ได้ฟังมาว่าที่พึ่งของชาวพุทธนั้นสูงสุดคือพระรัตนตรัยใช่ไหมเราได้ฟังได้ยินมาผู้ศึกษามาบ้างก็พอเข้าใจแล้วว่าที่พึ่งคือพระรัตนตรัยเป็นรัตนเป็นสรณะสรณะของพวกชาวพุทธเราคือพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นเมื่อพระรัตนตรัยก็เป็นสรณะกรรมก็เป็นสรณะพุทธญาติตรัสไว้ทั้งอย่างทั้งสองอันทั้งสองอย่างกรรมก็เป็นสรณะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นสรณะเพราะฉะนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงเท่ากับกรรมเพราะต่างก็เป็นที่พึ่งด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นกรรมก็เท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่าคำว่ารัตนตรัยยิ่งใหญ่ที่สุดกรรมศาสนาพุทธเป็นศาสนาอเทวนิยมไม่ได้ถือว่าพระเจ้าเป็นที่พึ่งไม่ใช่ศาสนามีพระเจ้าไม่ใช่เทวนิยมเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธก็มีที่พึ่งคือกรรมตามที่พุทธเจ้าท่านสอนเป็นคำสอนในศาสนาพุทธมาไม่ว่าผู้ที่ใส่ใจมากหรือใส่ใจน้อยพอได้ยินมาพอเคยได้ยินมาแทบทั้งนั้นแหละนอกจากคนไม่ประสีภาษาไม่เอาทางกับศาสนาเลยจริงๆก็ไม่รู้หรอกว่าพุทธธรรมประสงค์เป็นสรณะอย่างนั้นก็แล้วไปเถอะก็คงมีนรกเป็นที่ไปเพราะว่าเขาเองเขาไม่ได้ศึกษาอะไรเลยเขาก็ต้องไม่รู้เรื่องรู้จักดีจักชั่วรู้จักบุญจักบาปอะไรล่ะไม่ได้ศึกษาศาสนาเลยขนาดพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งยังไม่รู้เนี่ยจะไปได้อะไรแต่ลึกลงไปอีกที่อาตมาเสริมขึ้นมาให้ความรู้วันนี้ก็คือว่าไม่ใช่ว่ามีแต่พระพุทธธรรมประสงค์หรือมีพระพุทธธรรมประสงค์แล้วมีกรรมนี่แหละเป็นตัวหลักทำไมถึงว่าพระพุทธธรรมประสงค์เป็นตัวหลักก็นั่นเป็นชื่อเป็นบัญญัติว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รัตนตรัยเป็นสิ่งที่ดีสุดเรียกว่ารัตนะหรือแก้วแก้วทั้งสามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆแล้วในคำว่าพุทธวธรรมวสงฆ์เนี่ยเกี่ยวข้องกันเพราะธรรมพุทธก็ดีธรรมะก็ดีสงฆ์ก็ดีไม่ได้แยกกันพระพุทธเป็นอย่างหนึ่งพระพุทธก็ไปเอาโน่นพระพุทธรูปตั้งอยู่ไหนก็ไม่รู้ว่างั้นนะพระธรรมก็นนอยู่ในบาลีอยู่ในใบลานพระสงฆ์ก็อยู่ที่ตัวคนว่างั้นนะแยกเป็นส่วนๆเนี่ยเราจะเข้าใจความหมายอย่างนั้นบ้างก็พอได้แต่มันไม่ถูกไม่ถูกต้องถูกต้องกว่านั้นก็คือพระพุทธก็ดีก็หมายถึงคุณลักษณะอย่างหนึ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ได้เป็นคนเหมือนเราเนี่ยพระพุทธเจ้านี่เป็นคนเหมือนเราที่อาตมาพูดว่าเป็นคนเหมือนเรานี่มีความหมายลึกนะเพราะว่าบรมศาสดาของศาสนาทางเทวนิยมเนี่ยศาสนาที่เขาตับถือพระเจ้าเนี่ยมีพระเจ้าเป็นที่พึ่งเนี่ยพระบรมศาสดาของเขาไม่ใช่คนพระเยซูเป็นต้นเขาไม่ได้หมายว่าเป็นคนพระเยซูนี่คือลูกพระเจ้าเรียกว่าพระบุตรพระเจ้าประทานให้มาอาศัยร่างคนอยู่เท่านั้นไม่ใช่คนคนอย่าไปเกี่ยวข้องคนอย่าไปยุ่งคนจะเป็นอย่างพระเยซูไม่ได้ศาสนาที่มีพระเจ้าเนี่ยคนไม่มีสิทธิ์จะเป็นอย่างพระเยซูแล้วก็ไม่ใช่พระเยซูไม่ใช่คนพระเยซูไม่ใช่คนถือว่าเป็นอวตารของพระเจ้าพระเยซูนี่ถือว่าอวตารของพระเจ้าแล้วนำองค์การของพระเจ้ามาประกาศแก่มนุษย์นี่เป็นศาสนาสายที่มีเทวนิยมเขาจะเป็นอย่างนั้นส่วนของพุทธเรานั้นพระพุทธเจ้าขึ้นมาตรัสรู้แล้วเสร็จประกาศเลยว่าพระพุทธเจ้านี่ตรัสรู้ที่อินเดียใช่ไหมในประเทศอินเดียมีศาสนามากมายศาสนาที่เกิดก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาก็มีมากมายแล้วพระพุทธเจ้าเกิดมาเนี่ยท่ามกลางศาสนาที่มีอยู่ก่อนนี่เป็นเทวนิยมทั้งนั้น ศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์ศาสนาปนารายศาสนาอะไรต่ออะไรโอ้เยอะแยะมากมายนะเป็นศาสนาที่มีพระเจ้าทั้งนั้นนับถือพระเจ้าทั้งนั้นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเนี่ยโดเดเลยองค์เดียวศาสนาเดียวที่ประกาศว่าไม่ใช่ศาสนาที่มีพระเจ้าไม่นับถือพระเจ้าแต่นับถือกรรมนับถือพระรัตนตรัยประกาศอย่างกล้าวเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงต่อสู้มากต่อสู้เพราะท่านไม่เหมือนกับใครเขาจนมีคนก็หาว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาศาสนาอะไรไม่มีพระเจ้าเขาบอกงั้นไม่มีพระเจ้าเป็นศาสนาไม่ได้เขาบอกงั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ฟังเสียงท่านก็ประกาศศาสนาของท่านท่ามกลางที่เขาเข้าใจว่าท่านไม่ใช่ศาสนานั่นแหละเพราะไม่มีพระเจ้าพระพุทธเจ้าประกาศว่าท่านเป็นคนท่านเป็นคนเหมือนกับพวกคนทั้งหลายแหล่เนี่ยเหมือนกันกับแม่แต่จันทานในอินเดียนี่เขาแบ่งชั้นวรรณะกันโอ้ยมากมายเป็นคนเหมือนพวกจันทานเหมือนพวกสูตรพวกแพทย์พวกพราหมณ์พวกกษัตริย์เหมือนกันท่านบอกท่านเองท่านเป็นเหมือนกันทั้งหมดแต่ทุกคนนี่แหละเป็นคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครจะมาเป็นอย่างท่านได้เพราะท่านไม่ใช่อวตารเพราะท่านเป็นคนและท่านก็ไม่ได้มีองค์การอะไรก่อจากพระเจ้าท่านก็ตรัสรู้และก็เรียนรู้มาจากพระเจ้าองค์ก่อนๆทำไมเจ้าพระเจ้าขออภัยเรียนรู้มาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆอย่างนี้เป็นต้นนะเอาละอาตมาคงจะไม่เล่าไอ้แนวลึกอันนี้ไปอีกเยอะแต่พูดให้ฟังพอเป็นเข้าๆว่าศาสนาพุทธเราเนี่ยแตกต่างจากศาสนาเทวนิยมอีกเยอะทีนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยทำไมจึงถือว่าอันเดียวกันกับกรรมที่เป็นอันเดียวกันกับกรรมก็เพราะว่าคนจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามก็เป็นคนคนจะเป็นสงฆ์ก็ตามเป็นสงฆ์ของศาสนาพุทธที่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยก็เป็นคนศึกษาพระธรรมหรือคำสอนแล้วเอามาปฏิบัติให้เกิดธรรมะในตนธรรมะแปลว่าสิ่งที่ทรงขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวคนในตัวเราเรียกว่าพระธรรมพระธรรมวันนี้เป็นพระธรรมแบบของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อตรัสรู้แล้วมีความรอบรู้อย่างไรพระองค์เอามาประกาศให้คนรับฟังให้รับรู้ตามใครเชื่อถือศรัทธาก็มาเรียนรู้ด้วยมาเรียนรู้แล้วก็เอาไปปฏิบัติไปประพฤติพอไปปฏิบัติประพฤติแล้วก็เกิดมรรคเกิดผลการเกิดมากเกิดผลขึ้นจริงๆนั่นแหละเรียกว่าธรรมะที่เกิดขึ้นในตนเพราะฉะนั้นผู้ใดมีธรรมะที่เป็นโลกุตรธรรมโดยเฉพาะศาสนาพุทธที่เป็นศาสนาโลกุตรธรรมเป็นศาสนาที่ปฏิบัติแล้วจะบรรลุมรรคผลเมื่อบรรลุมรรคผลขึ้นในตนผู้นั้นก็ถือว่าเป็นสงฆ์ของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นคารวาสหรือเป็นนักบวชมาบวชขึ้นไปภิกษุเป็นสมณะแล้วก็ตามหรือเป็นคารวาสหญิงคารวาสชายก็ตามอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัท4แต่เมื่อปฏิบัติแล้วมีมรรคมีผลจะเป็นอุบาสกก็ตามเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีหรืออรหันต์ขึ้นมาได้มรรคโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลขึ้นมาเกิดขึ้นมาในตัวเองแล้วคนนั้นก็เป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสาวกสังโฆที่เราสวดอยู่เนี่ยบทสังฆคุณน่ะเอสัพพคะวะโตสาวกสังโฆน่ะมีจัตตาริปุริสะหรือว่าอัตถปุริสะปุคลานินั่นน่ะบุคคล8หรือบุคคล4นั่นน่ะก็คือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลหรือนับสั้นๆคู่บุรุษ4ก็โสดาสกิทาอนาคาอรหันต์4ถ้านับทั้งมรรคโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็เป็น8ขยายเป็น8เพราะคนที่ปฏิบัติได้มีมรรคผลอย่างนั้นจริงจึงคือพุทธบริษัทส่วนท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี่ยังไม่ได้บรรลุนี่ยังไม่ใช่พุทธบริษัทเป็นผู้ยืมคำว่าพุทธมาติดป้ายไว้หน่อยนึงว่าเป็นพุทธนะขอเป็นพุทธหน่อยแต่ยังไม่ได้เป็นพุทธแท้ยังไม่ได้อยู่ในบริษัทพุทธยังไม่ใช่สาวกสังโฆเพราะสาวกสังโฆก็บอกแล้วท่านสวดกันอยู่นะบทสังฆคุณนะต้องเป็นผู้ที่มีมรรคผลเป็น8บุคคล8หรือคู่บุรุษ4 เป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันโสดาขึ้นไปแหละเป็นโสดาบันขึ้นไปซะก่อนจึงจะเป็นสาวกสังโฆเข้าหมู่เป็นหมู่พุทธบริษัทได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติมีมรรคผลเป็นสงฆ์มีพุทธธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ซึ่งจะไม่เหมือนใครเป็นโลกุตตรธรรมเป็นอารยธรรมมีธรรมะขั้นโลกุตตรธรรมจึงชื่อว่าสงฆ์เมื่อเป็นสงฆ์เกิดความเป็นอริยสงฆ์เพราะมีอริยธรรมเกิดได้เพราะกรรมเพราะการกระทำเพราะการประพฤติปฏิบัติเพราะได้ลงมือกระทำกระทำอะไรกระทำตั้งแต่ศีลย่อๆเข้าก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาวิมุตติหรือวิมุตติญาณทัศนะถ้าจะเอาเต็มๆก็ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเมื่อปฏิบัติจากศีลเกิดสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาเกิดวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะก็หมายความมีปัญญารู้แจ้งในวิมุตติของตนก็เป็นพระอริยะขึ้นไปตามลำดับเพราะงั้นผู้ที่ปฏิบัติศีลของพระพุทธเจ้าจึงไม่เหมือนศีลของสมัยก่อนๆของฤาษีชีพรายของฤาษีศาสนาก่อนๆที่เกิดมาเขาก็มีศีลของเขามีหลักปฏิบัติของเขาเหมือนกันแต่ไม่เหมือนของพระพุทธเจ้าศีลของพระเจ้านั้นปฏิบัติไม่เหมือนเขาสมาธิก็ไม่เหมือนปัญญาก็ไม่เหมือนแต่ทุกวันนี้ปนเปไปหมดแล้วศีลก็ไม่รู้เรื่องสมาธิก็ไปนั่งหลับตาเหมือนอย่างอาลานดาบทุทกดาบทนั่งสะกดจิตไปซึ่งพระเจ้าท่านบอกไม่ใช่สมาธิของท่านเกิดการปฏิบัติต้องปฏิบัติจากมรรคเจ็ดองค์อย่างนี้เป็นต้นนะปฏิบัติมรรคเจ็ดองค์แล้วก็เกิดสัมมาสมาธิสมาธิของพระเจ้าเรียกว่าสัมมาสมาธิลืมตาปฏิบัติลืมตากินข้าวอยู่ก็ปฏิบัติสมาธิทำไร่ทำนาทำสวนอยู่ก็ปฏิบัติสมาธิจะค้าขายอยู่ก็ปฏิบัติสมาธิกำลังพูดกำลังจากำลังอะไรเรียกว่าสัมมาวาจาในมรรคองค์8มีวาจากัมมันตะอาชีวะประกอบอาชีพอยู่ก็ปฏิบัติสมาธิก็ทำอะไรอยู่ก็ปฏิบัติอยู่ก็กระทำอะไรต่างๆอยู่ก็กำลังสร้างสมาธิพูดอยู่ก็กำลังสร้างสมาธิกำลังคิดอยู่ดำรินึกคิดอยู่อย่างไรได้ว่าสังกัปปะก็กำลังปฏิบัติสมาธินะอย่างนี้เป็นต้นพอปฏิบัติได้มีมรรคมีผลจริงเกิดแล้วจึงจะชื่อว่าเป็นอริยสาวกหรือสาวกสังโฆเพราะฉะนั้นผู้ใดปฏิบัติกรรมประพฤติกรรมของพระเจ้าจนกระทั่งเกิดการบรรลุธรรมเกิดการบรรลุธรรมมีมรรคผลเป็นโสดาบันขึ้นไปผู้นั้นก็เป็นผู้ที่มีที่พึ่งมีกรรมเป็นที่พึ่งตั้งแต่โสดาบันได้ที่พึ่งระดับหนึ่งก็คือพ้นทุกข์ไปตามลำดับนะพึ่งเมื่อกี้หัวข้อที่ว่ามาให้อาตมาอธิบายนั่นคือพึ่งตนพ้นทุกข์อาตมาก็ขยายความให้ฟังแล้วว่าพึ่งตนก็คืออัตหิอัตโนนาโถโดยกรรมโดยการปฏิบัติกรรมให้เป็นที่พึ่งของตนเองเพราะฉะนั้นอัตหิอัตโนนาโถนี่มีความหมายลึกซึ้งลึกซึ้งอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านประกาศในยุคนั้นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาท่านก็บอกว่าศาสนาของท่านเนี่ยไม่เหมือนท่านทั้งหลายนะท่านทั้งหลายในพึ่งพระเจ้าแต่ของเรานี่พึ่งตัวเองพึ่งตนอัตหิอัตโนนาโถท่านประกาศเพื่อประกาศให้รู้ว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาพึ่งพระเจ้าศาสนาพึ่งตัวเองพึ่งตัวอัตตาพึ่งอัตตาอัตหิอัตโนนาโถแต่ยังจะสอนลึกไปกว่านั้นว่าแม้แต่อัตตาก็ไม่ได้ติดได้ยึดอันนั้นเป็นแนวลึกกว่านี้อาตมาคงไม่ได้พูดหรอกเพราะว่ามันลึกซึ้งเรื่องหมดอัตตาเป็นอนัตตานี่มันลึกซึ้งมากเป็นแต่เพียงว่าตัวเรานี่แหละปฏิบัติธรรมของพระเจ้าให้มีมรรคมีผลที่ละลดความยึดมั่นถือมั่นมันซ้อนละลดอัตตานั่นแหละเป็นที่พึ่งมันซ้อนเรายิ่งลดอัตตาเรายิ่งตัวเรายิ่งเป็นที่พึ่งของตัวเราเองเรายิ่งลดอัตตาเรายิ่งเป็นที่พึ่งของตัวเราเองฟังให้ดีซ้อนเรายิ่งลดกิเลสของเราลงไปนั่นแหละเรายิ่งพึ่งตนได้แล้วกิเลสคืออะไรกิเลสคืออัตตานะมันซ้อนของพระเจ้าในคำสอนของท่านนี่เรียกว่าเป็นคำสอนที่ไดอะเล็กติกน่าจะว่าแล้วก็คือมี อะไรภาษาไทยเขาว่าอะไรดิอะแลกติกสัจจะย้อนสภาพเรียกว่าภาษาทางวิชาการเขาเคยแปลกันว่าอะไรอะไรวิภาคอะไรฮะวิภาควิธีดิอะแลกติกวิภาควิธีมันมีความย้อนแย้งในตัวมันเองนะมันมีตัวความย้อนแย้งในตัวมันเองดิอะแลกติกซึ่งมันเหมือนกับพูดมันย้อนแย้งเอ๊ะทำไมว่าไม่พึ่งตนว่าไม่ใช่พึ่งตนแต่ทำไมว่าจะต้องละตัวตนมันงงนะเอาละในแนวลึกอันนี้อาตมาคิดว่าจะไม่ได้พูดวันนี้อาตมาขึ้นต้นด้วยภาษาธรรมะหน้าเวียนหัวพอสมควรสำหรับผู้ใหม่ๆนะผู้ใหม่ๆฟังแล้วก็บอกโอ้โหเอาแต่ภาษาบาลีเอาแต่หลักอะไรมาพูดไม่รู้เรื่องหรอกแม่มีสลึงพึงประจบประคบบาทพอถึงบาทฟาดให้เกลี้ยงอะไรอย่างนี้ยังพอรู้เรื่องเนาะพูดอย่างนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องอาละอาตมานำเรื่องให้ฟังเท่านั้นเองว่าการพึ่งเนี่ยพึ่งตนเองนะด้วยหลักวิชาพระเจ้าในลึกซึ้งกว่านี้อาตมาอธิบายไปนี้คร่าวๆเท่านั้นเองนำเรื่องนิดหน่อยเท่านั้นแต่ก็คงพอจะจับหลักได้พอฟังแล้วถ้าเผื่อว่าใครตั้งใจฟังดีๆก็จะพอจับหลักได้ทีนี้อาตมาจะพูดไม่พยายามที่จะใช้ภาษาบาลีจะพูดอย่างคนเล่าอะไรพูดอะไรสู่กันฟังไปเรื่อยๆแล้วฟังดีๆว่านี่เป็นธรรมะไม่ใช่ว่าอาตมาพูดเล่นนะคนเราเกิดมาเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรหรอกเกิดมาเขาบอกว่าเออเกิดมาจะต้องพยายามนะให้เป็นเจ้าคนนายคนเกิดมาให้ร่ำให้รวยนะทำมาหากินกินแล้วก็พยายามที่จะเอาให้ได้มากๆพยายามสะสมพยายามที่จะให้ได้รวยนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนคนให้ใครรวยฟังอีกอาตมาไม่ได้พูดผิดพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนคนให้คนรวยพระพุทธเจ้าสอนคนให้จนคนมาจนนั่นคือคนเก่งคนมาจนนั่นคือคนประเสริฐคนร่ำรวยนั่นคือคนทำลายสังคมทำลายตนเองด้วยไขความว่าทำไมว่าทำลายตนเองคนจะรวยเนี่ยจะต้องได้มากๆใช่ไหมจะได้มากๆก็ต้องเอามามากๆใช่ไหมเอามามากๆหนึ่งสองต้องขี้เหนียวเอาไว้กอบโกยเอาไว้อย่างให้ร่วงอย่างให้หล่นมันถึงจะรวยใช่ไหมลักษณะเอามามากๆนี่เรียกว่าโลภหรือว่าเรียกว่าเสียสละโลภคนขี้โลภเนี่ยเป็นคนบุญหรือคนบาปเพราะงั้นคนรวยนี่คนบาปทั้งสิ้นเอาเปรียบเขาให้ได้มากๆแล้วก็ขี้เหนียวเขาไว้ให้ได้เยอะๆมันจึงจะรวย